อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัตเช้าเรื่องอุดมการของการเมืองอริยะโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2543ที่พุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เจริญธรรมทุกๆคนวันนี้ถึงปีนี้ก็คงจะต้องมีอะไรที่จะต้องได้พูดกันพอสมควรนะ ก่อนจะถึงปีนี้ทุกคนไม่ใช่ทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้ตกข่าวก็ได้แต่ก็ไม่น่าจะตกหรอกนะข่าวที่ว่านี่ก็คือว่าอโศกนี่เป็นองค์กรของธรรมะเป็นองค์กรปฏิบัติธรรมเคร่งซะด้วยแต่เสร็จแล้วก็กระโดดเข้าไปรับงานหรือว่าทำงานการเมืองซึ่งในความหมายของสังคมทั่วไปแล้วความหมายของธรรมะนะเขาว่าอย่างหนึ่งความหมายของการเมืองนะเขาว่าอีกอย่างหนึ่งแล้วเขาก็จัดว่าการเมืองนั่นก็อยู่ของอย่างการเมืองธรรมะก็อยู่ของอย่างธรรมะอย่าเอามายุ่งกันธรรมะหรือศาสนาเอามาอย่าเอามายุ่งกันจัดให้อยู่กันคนละฝ่ายคนละพวกเขาเอาอย่างนั้นถือกันอย่างนั้นด้วยเนี่ยแต่ทีนี้อาตมาก็เคยพูดมาแล้วอาตมาเองอาตมาว่ามันไม่ควรเป็นอย่างนั้นธรรมะกับการเมืองมันควรจะอยู่ด้วยกันแม้แต่เขียนหนังสือก็เคยเขียนออกมาแล้วแต่ก่อนนี้พูดก็พูดมาบ้างแล้วแต่ก่อนนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้ที่เข้าไปดำเนินการมีภาคปฏิบัติหรือว่าแม้แต่ที่สุดทางนิติกรรมชาวโศกก็ไม่เอาขบวนการของชาวโศกเข้าไปร่วมอย่างเต็มที่อะไรนักแต่มาถึงวันนี้แล้วเราเอาชาวอโศกเราเข้าไปร่วมเอาขบวนการของชาวอโศกเราทั้งขบวนเลยทั้งกลุ่มเลยเข้าไปร่วมความเห็นของอาตมาเนี่ยไม่ได้เห็นขัดแย้งมาแต่ไหนแล้วว่าศาสนาหรือว่าธรรมะเนี่ยกับการเมืองนั้นควรแยกกันนะอาตมาเห็นว่าอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไหนเห็นว่าไม่ควรแยกกันมาแต่ไหนแต่ไหนควรจะอยู่ด้วยกันและควรจะช่วยเหลือกันและควรจะมีอย่างถูกต้องด้วยเมื่อมาถึงวันนี้แล้วเหตุการณ์อะไรต่างๆมันทำให้ต้องเกิดต้องเกิดอย่างนี้แหละเราจะต้องมีการเมืองเราจะต้องทำการเมืองทำงานการเมืองกันบ้างโดยเฉพาะแม้จะในกฎหมายหรือในรัฐธรรมนูญเราก็จะต้องคำนึงเราไม่คำนึงไม่ได้นี่ต้องระวังเรื่องนี้แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องทำทีนี้พูดจะทำได้ก็ผู้ที่ไม่ผิดกฎหมายคือคารวาสเพราะโดยกฎหมายเขากันไว้แล้วว่าห้ามนักบวชไปทำรับหน้าที่ไปทำหรือไปรับหน้าที่โดยหลักเกณฑ์ของกฎหมายจะขนาดไหนทีเดียวก็คงตัดขีดกันอยู่ส่วนหนึ่งแหละคงใช้สามัญสำนึกคงพอรู้กันว่านักบวชจะไปเกี่ยวข้องเขาอาจจะรู้สึกเอามากๆนะรู้สึกตัดขีดเอาเองมากๆว่านักบวชเข้าไปยุ่งเกี่ยวขนาดนี้เนี่ยไม่ได้แล้วแต่เราก็คงจะตัดเขตขนาดหนึ่ง ว่านักบวชยุ่งขนาดนี้ได้นะมันคงจะได้ยื้อกันพอสมควรนะนะเพราะจริงๆแล้วโดยหลักกฎหมายมันก็โดยพฤตินัยโดยนิตินัยมันก็มีอีกนิตินัยเขาก็กำหนดเขตโดยภาษาว่างั้นในภาษานั่นน่ะมันก็มีเลี่ยงๆได้เหมือนกันมันก็มันไม่ตรงทีเดียวมันกำหนดเป๊ะๆมันก็ขีดเส้นเห็นเส้นเห็นเอาปากกาขีดเอาดิสอขีดแบ่งเส้นมันก็ขีดได้หรือว่าพื้นแผ่นดินอะไรงี้หรือว่าเป็นรูปธรรมที่แท้ๆมันก็ขีดได้แต่เป็นนามธรรมเนี่ยมันยากอยู่เหมือนกันเอาละในความหมายนั้นเราก็ค่อยๆศึกษาไปค่อยมีไปเหมือนอะไรมากอะไรน้อยก็ช่วยกันดูถ้าบอกว่าอันนี้มันล้ำเส้นแล้วนะเราอย่าเลยอย่างนี้ก็ค่อยบอกกันถ้าอย่างนี้บอกอย่างนี้ได้จะได้นะเราก็ว่ากันไปนี่ก็บอกไว้ก่อนว่าเมื่อเราลงมือแล้วจะทำอย่างนี้แล้วเราก็คงจะต้องทำเรื่องการเมืองนี่เราไม่เคยมาก่อนเราไม่เคยกันมาก่อน แต่จะเคยหรือไม่เคยก็ตามก็จะต้องทำกันละเพราะอาตมาเห็นว่าในความเป็นสังคมมนุษย์ทั้งคารวาสและทั้งนักบวชเนี่ยคารวาสเองก็คือคารวาสกฎหมายก็ไม่มีอะไรห้ามอยู่แล้วและก็เป็นจำนวนมากด้วยคารวาสจะเป็นชาวโศกก็เป็นจำนวนมากนักบวชชาวโศกก็มีอยู่แค่ร้อยกว่านักบวชหญิงนักบวชชายก็ร้อยกว่าเองแต่คารวาสมีตั้งเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอะไรพวกนี้มันก็ต้องทำมันก็ต้องศึกษาจะปล่อยปละละเลยว่าเราอยู่ในประเทศนี้เขาก็มีการเมืองเขาก็เอาใจใส่เขาก็ศึกษาเขาก็ดำเนินการให้มันเป็นพลังของสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เสร็จแล้วเราก็เป็นพลเมืองประเทศนี้ก็มีจำนวนไม่น้อยแต่ก็จะมากขึ้นด้วยถ้าเราไม่รู้ทั้งที่เป็นระบบหรือเป็นเรื่องสำคัญของสังคมเราก็อยู่ในประเทศนี้สังคมประเทศนี้เราก็เป็นคนไทยแต่เราจะไม่มีส่วนร่วมไม่มีส่วนรู้หรือไม่ประสีประสาอะไรเลยกับการเมืองแล้วก็ถูกเขาย่ำยีถูกเขาเอาเป็นอะไรเป็นประโยชน์หรือเป็นอะไรเป็นสิ่งเหมือนกับวัตถุชำรุดหรือว่าเหมือนกับของทิ้งเหมือนกับเศษกากอะไรอยู่ในสังคมทั้งที่เราก็มีความรู้มีพลังมีอำนาจที่เรียกว่าอธิปไตยอยู่ในประเทศนี้เป็นส่วนร่วมของประเทศนี้อยู่ด้วยเพราะประชาธิปไตยก็คือประชาชนนั่นแหละจะต้องรวมกันให้เป็นพลังเป็นอำนาจที่จะต้องกระทำอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่สิ่งที่ควรจะเป็นควรจะดีที่จะเป็นส่วนรวมเป็นส่วนดีของสังคมของมนุษยชาติด้วยกันร่วมด้วยกันของประเทศชาติหรือของคนไทยด้วยกันเราก็ควรจะมีพลังร่วมเป็นอำนาจร่วมไม่ใช่ว่าเรากลายเป็นไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจไม่มีความรู้ถูกเขาดึงไปดึงมาลากไปจูงมาเหมือนงัวเหมือนควายเหมือนเศษขยะมันก็ใช้ไม่ได้คนไม่คิดเรื่องนี้แล้วก็ปล่อยปละละเลยอยู่เองแม้ไม่มีกลุ่มหมู่อยู่ในประเทศนี้เป็นคนไทยนี่ก็มีอยู่ไม่น้อยทำตัวเหมือนเศษขยะอยู่ในสังคมทั้งที่ตัวเองก็มีสิทธิ์หนึ่งคนก็หนึ่งสิทธิ์หนึ่งคนก็หนึ่งเสียงหนึ่งคนก็หนึ่งอำนาจอยู่ในสังคมนี้ในประเทศไทยนี้เท่าเทียมกันไม่ว่าจะคนพิการก็ยังมีสิทธิ์เท่าเทียมกันกับคนที่ไม่พิการคนที่ดีๆเต็มๆเขาก็ให้สิทธิ์เท่าเทียมกันอยู่เหมือนกันไม่ใช่ว่าสิทธิของความเป็นมนุษย์จะด้อยกว่าไม่ด้อยกว่าเลยเพราะงั้นเราก็ต้องทำให้อะไรให้มันครบอาตมาก็มานึกถึงที่เคยพูดไปแล้วว่ามานึกถึงว่าเออ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งของสังคมที่ตัดทิ้งไม่ได้นอกจากตัดทิ้งไม่ได้แล้วเป็นพลังใหญ่เป็นพลังสำคัญของสังคมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำเป็นคนโง่เง่าเต่าตุนเป็นคนไม่รู้อิโนอินเนแล้วก็ให้คนอื่นเขามาฉวยเอาไปใช้เป็นกากเป็นเศษเป็นงัวเป็นควายลากจูงไปอะไรก็ได้มันก็น่าจะเสียศักดิ์ศรีนะเสียสิทธิหน้าที่เสียความเป็นคนของเราแต่ละคนซึ่งมีสิทธิหน้าที่เต็มมีความรู้ความคิดเป็นของตัวเองมีอิสระเสรีภาพของตัวเราอยู่เราก็น่าจะใช้ให้เต็มๆใช้ให้เป็นด้วยรู้จักทิศทางว่าควรจะใช้อย่างไรคำว่าประชาธิปไตยคืออะไรเราก็จะต้องรู้แม้จะมีกำหนดกฎเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญอย่างไรเราก็ควรจะติดตามศึกษาทำให้ถูกต้องเพราะว่าการกำหนดรัฐธรรมนูญหรือหลักเกณฑ์นั้นมนุษย์กำหนดแต่ละสังคมแต่ละกลุ่มหมู่แต่ละประเทศก็กำหนดไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันจะแตกต่างกันไปอย่างไรแต่ละประเทศก็ต้องทำตามกฎหลักหรือรัฐธรรมนูญกฎหมายของแต่ละประเทศมาอยู่ประเทศไปเข้าประเทศไหนก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประเทศนั้นๆเราอยู่ในเมืองไทยเราก็ต้องปฏิบัติโดยเฉพาะเราเป็นคนไทยด้วยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหลักเกณฑ์อันนั้นแล้วมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกันรัฐธรรมนูญกฎหมายมันก็เปลี่ยนไม่ใช่ว่ามันคงที่กำหนดขึ้นมาแล้วก็นิรันดรไม่มีเปลี่ยนก็ไม่ใช่มันก็เปลี่ยนเพราะว่าหลักเกณฑ์เขาเปลี่ยนได้กำหนดการเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนแล้วก็กำหนดตามเขาเปลี่ยนไปอย่างไรเราก็ทำให้มันถูกตรงตามที่กำหนดสัญญากันว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะเป็นอย่างนี้นะถ้าอย่างเก่าไม่เอาแล้วอย่างเก่าถือว่าผิดอย่างใหม่ถือว่าถูกเราก็ต้องทำอย่างที่กำหนดในปัจจุบันทุกปัจจุบันอันนี้ไม่พูดก็คงจะพอเข้าใจกันนะอาตมาอายุมากดังกล่าวก็จะต้องคิดว่าอาตมามีความรู้ว่าความเข้าใจในเรื่องนี้พอสมควรเพราะความเป็นคนอาตมาเข้าใจความเป็นคนและก็เข้าใจหลักเกณฑ์อยู่ด้วยนะการกำหนดหลักเกณฑ์นั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งของโลกเรียกว่าสมมติสัจจะความเป็นคนก็มีทั้งสมมติสัจจะและมีลึกเข้าไปก็เรียกว่ามีทั้งปรมัตถสัจจะอาตมาเข้าใจความจริงของปรมัตถ์ด้วยเข้าใจความจริงของกำหนดสมมติสัจจะสัจจะของโลกก็เข้าใจอยู่ด้วยคุณก็เข้าใจได้และก็เรียนรู้ปรมัตถสัจจะด้วยถ้าเรารู้ปรมัตถสัจจะลึกเข้าไปอีกสมมติมันง่ายกว่าปรมัตถสัจจะเพราะเราศึกษาสมมติหรือว่าเขาทำความเข้าใจกับสมมติเขาในโลกเราก็ทำตามสมมตินั้นเพราะสมมติมันง่ายกว่าปรมัตถสัจจะนั้นถ้าไม่ศึกษาก็ไม่สามารถอย่างรู้ความจริงที่ลึกซึ้งเข้าไปหาแก่นหาเนื้อเข้าไปหาสิ่งลึกซึ้งซึ่งเป็นสัจจะที่ซับซ้อนพลางลวงแล้วก็ละเอียดละออลึกเข้าไปจนถึงนามธรรมถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องสำคัญอันนี้พระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่ค้นพบความสุดยอดของปรมัตถสัจจะที่เราเรียนรู้ทางธรรมะนี่แหละทางศาสนานี่แหละเมื่อเกิดเป็นคนนี่ไม่ควรจะทิ้งปรมัตถสัจจะเขาอยู่กับสมมติสัจจะกันไปส่วนใหญ่ถ้าเข้าใจปรมัตถสัจจะแล้วเราจะเข้าใจสมมติสัจจะได้อีกด้วยได้ดีอีกด้วยเพราะว่าสมมติสัจจะนั้นคนกำหนดสังคมกำหนดเมื่อการกำหนดของคนของสังคมแล้วถ้าเผื่อว่าผู้กำหนดนั้นน่ะมีกิเลสมากเห็นแก่ตัวเห็นแก่พรรคแก่พวกมากการกำหนดนั้นก็เป็นกฎหมายก็ดีเป็นรัฐธรรมนูญก็ตามหรือเป็นหลักเกณฑ์อื่นๆเป็นระเบียบวินัยข้อบังคับอะไรก็ตามมันก็จะบังคับลำเอียงตั้งขึ้นมาลำเอียงไม่ตรงแต่คนก็ต้องปฏิบัติตามเช่นมาเข้าบริษัทนี้เขามีหลักเกณฑ์เขามีข้อระเบียบมีวินัยอย่างนี้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามหรือกฎเกณฑ์อันอื่นของสังคมกลุ่มอื่นขององค์กรอื่นเขาก็กำหนดซึ่งกำหนดไม่ผิดกฎหมายไม่ซ้อนไม่ผิดกฎหมายแต่เขาก็กำหนดเฉพาะลงไปได้เช่นของเราเนี่ย กำหนดว่ามาอยู่ที่นี่แล้วเราจะต้องไม่มีอบายมุขกฎหมายก็ไม่คิดมีบังคับเลยว่าจะต้องเลิกอบายมุขนะแต่ของเราเนี่ยมาอยู่นี่ต้องเลิกอบายมุขถ้ายังไม่เลิกอบายมุขเราไม่รับเข้าหมู่เราไม่คบค้าด้วยนะดีไม่ดีเราเชิญออกอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าไม่กินเนื้อสัตว์เรากำหนดกันแล้วเราก็ปฏิบัติกันไม่กินเนื้อสัตว์มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายนะใครกินเนื้อสัตว์ก็ไม่ผิดกฎหมายนะจะกินหรือไม่กินกับกฎหมายไม่ได้กำหนดแต่เรากำหนดซ้อนลงไปแต่มันก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าใครไม่กินเนื้อสัตว์นี่ผิดกฎหมายเขาไม่ได้กำหนดเอาไว้นะมันก็เราก็ทำได้และในหมู่กลุ่มก็ตั้งซ้อนได้อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นกฎระเบียบนี้เป็นสมมติที่คนไหนหรือกลุ่มไหนเห็นว่าอย่างนี้จะเป็นประโยชน์คุณค่าเพราะเมื่อรู้ปรมัตถสัจจะลึกซึ้งเราก็มากำหนดสมมติสัจจะซ้อนได้อย่างนี้แหละอย่างที่เราก็กำหนดซ้อนกลุ่มอื่นวินัยหรือหลักข้อระเบียบกฎเกณฑ์อะไรที่ไหนๆแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่เขาก็สามารถจะกำหนดของเขาได้เหมือนกันเพราะการเรียนปรมัตถสัจจะจึงสามารถที่จะกำหนดสมมติสัจจะได้ลึกซึ้งหรือได้กว้างหรือได้มีคุณค่าประโยชน์ต่อตนต่อท่านได้มากกว่าอย่างเรากำหนดของเราชาวโสรมีหลักเกณฑ์ของเราเยอะหลายอย่างอยู่ที่ต่างไปจากข้างนอกมีทั้งกฎเกณฑ์ที่ตั้งระบุชัดๆนะระบุเป็นข้อกำหนดที่เป็นตัวอักษรเป็นระเบียบวินัยไว้เลยหรือโดยปริยายโดยไม่กำหนดขีดเขียนแต่เข้าใจกันในทีเข้าใจกับเป็นวัฒนธรรมไม่ได้มีตัวระบุกำหนดเป็นพยัญชนะเป็นข้ออะไรอะไรไว้ชัดเจนก็ตามก็มีอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของสังคมสิ่งที่กล่าวผ่านมาเนี่ยเป็นเรื่องของสังคมที่จะต้องเป็นต้องมีโดยเฉพาะเรื่องการเมืองก็มีข้ออะไรต่ออะไรอีกข้อกำหนดกฎเกณฑ์อย่างน้นอย่างนี้มีลักษณะทั้งประเพณีจารีตความเข้าใจทั้งความเข้าใจเข้าใจคนละขนาดคนละระดับอาตมาก็เข้าใจประชาธิปไตยอย่างหนึ่งประชาธิปไตยที่เป็นอยู่ในโลกนี้นี่อาตมาก็พยายามศึกษาตามที่พอศึกษาได้ว่าเขาอยู่อย่างไรปฏิบัติอย่างไรมีจุดมุ่งหมายมีความเข้าใจลึกซึ้งขนาดไหนอย่างไรทั่วโลกประชาธิปไตยที่เข้าใจกันเขาก็ปฏิบัติเข้าใจอย่างนั้นอย่างนั้นปฏิบัติขนาดนั้นสำหรับอาตมานั้นก็เข้าใจเขานะเช่นประชาธิปไตยยังจะต้องมีพรรคการเมืองที่จริงนี่อเมริกาเขาก็ไม่ได้เคยกำหนดในกฎหมายในรัฐธรรมนูญว่าจะต้องตั้งพรรคการเมืองและจะต้องมีพรรคการเมืองผู้ใดจะมาสมัครส.ส.ไม่มีพรรคและสมัครส.ส.ไม่ได้ไม่ใช่อเมริกานี่สมัครอิสระได้เหมือนกับกรุงเทพกฎหมายของกรุงเทพสมัครผู้ว่าสมัครอิสระได้เขาไม่มีกฎหมายไม่ได้ระบุว่าจะต้องสังกัดพรรคการเมืองจึงจะไปสมัครส.ส.ได้ไม่ขัดข้อไปจึงจะสมัครผู้ว่าได้กฎหมายกรุงเทพไม่มีสมัครอิสระได้ที่อเมริกาเหมือนกันสมัครอิสระได้สมัครประธานาธิบดีอิสระได้นะจะสมัครอิสระมีคนสมัครด้วยอิสระไม่มีพรรคอยู่ไม่อยู่ในพรรคเป็นพรรคการเมืองก็มีตั้งขึ้นเองเป็นพรรคการเมืองโดยที่รัฐบาลไม่ได้กำหนดไม่มีในกฎหมายเขานะแต่ในเมืองไทยนี่มีกฎหมายกำหนดเลยต้องสังกัดพรรคการเมืองจึงจะไปสมัครส.ส.ได้สมัครอิสระไม่ได้นี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่จะร่างที่จะกำหนดขึ้นแล้วก็ทำตามนั้นความรู้สึกของอาตมาหรือความเข้าใจของอาตมานั้นการกำหนดพรรคการเมืองอยู่โดยรัฐธรรมนูญหรือโดยกฎหมายระบุว่าต้องเป็นคนอยู่ในพรรคต้องมีพรรคเท่านั้นจึงจะไปสมัครเข้าไปรับใช้เป็นตัวแทนประชาชนจะสมัครสว.ส.ส.ส.ก.ส.ท.อะไรก็ตามใจก็เขาก็กำหนดอย่างนั้นอาตมาเห็นว่าการกำหนดพรรคเป็นการบังคับชนิดหนึ่งอย่างอเมริกาเขาไม่ได้บังคับเลยเนี่ยเขาก็ยังเป็นประชาธิปไตยยิ่งกว่า ยังมีพรรคอยู่เนี่ยยังไม่เป็นประชาธิปไตยหรอกมันเป็นการบังคับชนิดหนึ่งวิธีบังคับชนิดวิธีที่ให้เขาจัดสรรบังคับกันเพราะคนไทยเรายังไม่เข้าใจอะไรอีกเยอะการเมืองก็ยังไม่เข้าใจอีกเยอะก็ต้องจำเป็นต้องกำหนดลงไปซะก่อนอาตมาก็จะพูดไม่ละเอียดเกินไปละก็จะพูดเดี๋ยวเราจะละเอียดเกินไปละเลียดเกินไปแล้วไม่มีเวลาที่จะพูดอะไรมากมายนักนะเรื่องอื่นก็ควรจะพูดอยู่ไม่ใช่จะพูดแต่เรื่องการเมืองนะเรื่องธรรมะเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็จะพูดกันอยู่ในความเข้าใจของอาตมานะอาตมาจะพูดจากสูงจากยอดสุดยอดไปหาหย่อนลงมารัดอนุโลมลงมากันแล้วกันมันจะได้เข้าใจชัดไม่ใช่เข้าใจชัดหรอกเข้าใจได้ถึงเป้าแล้วก็อนุโลมลงมาสิ่งใดยังไม่ถึงขั้นถึงขีดเขาต้องอนุโลมแล้วเขาจะต้องมีข้อกำหนดจะต้องบังคับใช้ข้อบังคับเพราะในศาสนาจึงมีข้อบังคับที่เรียกว่าวินัยศีลก็บังคับขนาดหนึ่งวินัยบังคับจริงกว่านะนี่ก็คือความหมายของสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วก็ปฏิบัติตามนั้นเพราะงั้นผู้ที่ยังไม่ได้ก็จะต้องมีข้อบังคับมากบังคับเพื่อที่จะให้อยู่ในกรอบอยู่ในขีดถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็ไม่บังคับตัวเองต้องใช้ความบังคับของกรอบหรือบังคับของหมู่ให้หมู่บังคับโดยไม่ต้องตั้งแต่หมู่รู้เรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมนี่หมู่รู้อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้ไม่ได้ไม่ต้องระบุกำหนดขีดเขียนเป็นข้อระเบียบวินัยอะไรก็ตามแต่หมู่รู้อยู่อย่างนี้ว่าหมู่ไม่ทำอย่างนี้หมู่ไม่เอาอย่างนี้แล้วทำไม่ได้หรอกเราทำไม่ได้ทำเข้ามาเนี่ยกลายเป็นแกะดำกลายเป็นคนที่โอ้ไม่เหมือนจะไม่รู้สึกว่ามันร่วมไม่ได้รับไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเป็นไปได้อย่างนั้นนะในความเห็นของอาตมานั้นการเมืองที่เรียกว่าประชาธิปไตยนั้นจะต้องเป็นความเสียสละทุกคนจะต้องมีจิตใจเสียสละทุกคนจะต้องไม่เห็นแก่ตัวทุกคนจะต้องเข้าไปหาเป้าไม่เห็นแก่ตัวทุกคนจะต้องเข้าไปหาเป้าสามัคคีสรุปแล้วนะธรรมะก็คือการเมืองการเมืองก็คือธรรมะการเมืองสุดยอดนั่นแหละคือธรรมะสุดยอดที่จริงจะเป็นอย่างนั้นและโดยเฉพาะมันจะเป็นอย่างที่พุทธเป็นนี่แหละพุทธที่อาตมาเข้าใจว่าพุทธเป็นอย่างไรและอาตมาก็พาเรามาปฏิบัติประพฤติกันไปอยู่แม้แต่อธิบายไว้พวกคุณเข้าใจแล้วแต่ดำเนินยังไม่ถึงสุดยอดในความเป็นมนุษย์ในศาสนาพุทธเรานั้นก็คือเราจะต้องเป็นพระอรหันต์ให้ได้แต่ละคนแต่ละคนใช่ไหมถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วเสร็จเรียบร้อยได้หมดแล้วเราไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญเราไม่ต้องมีกฎหมายเราไม่ต้องมีระเบียบเราไม่ต้องมีวินัยอะไรก็ได้เพราะจิตวิญญาณนั้นไม่รบกวนใครไม่เบียดเบียนกันไม่มีแต่จะเกื้อกูลกันช่วยเหลือเฟื่องฟายกันมีแต่จะอยู่กันอย่างสามัคคีอยู่อย่างอบอุ่นอยู่อย่างรู้ในการบัญญัติบัญญังในการที่จะเกื้อกูลกันแม้แต่จะดุจะว่ากันก็จะรู้ประมาณจะดุจะว่ากันแล้วก็จะยอมสุดท้ายแล้วเป็นอรหันต์แล้วจะยอมเช่นเราก็จะต้องยอมกับคนร้ายต้องหลีกเลี่ยงไม่ไปที่ใดทำร้ายทำอะไรปะทะกับเขาอย่างนี้ก็เป็นความรู้ของอรหันต์อรหันต์จะไม่ไปทำร้ายจะไม่ไปทำแรงจะไม่ไปพูดร้ายพูดแรงนะอนุปคาโตอนุปวาตอนุปวาโทอนุปคาโตจะไม่มีนะจะไม่พูดจะมีขออภัยจะมีอนุปวาโทอนุปคาโตจะมีการไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายนะไม่ทำในขีดขั้นที่มันหยาบและร้ายแล้วท่านจะรู้ขีดเป็นอรหันต์แล้วจะรู้ไม่เอาแล้วต่อจากนี้ไปนอกจากจริตนิสัยของบางท่านมันยังแก้ไม่ได้แต่สุดท้ายจริงๆถึงขีดหนึ่งท่านก็จะยอมจะไม่ทำต่ออรหันต์จะไม่ทำต่อเรื่องนี้หยาบแล้วหมู่ว่าหยาบขนาดนี้หยาบท่านจะต้องรู้ว่าอ้อหมู่นี้ถือว่าขนาดนี้หยาบแล้วใช่ไหมไม่ยอมไม่อนุโลมให้ใช่ไหมก็ต้องรู้จากขีดนั้นแล้วก็ไม่เอาให้หยาบกว่านั้นเรียกว่าอนุปวาโทหรืออนุปคาโตไม่กระทำถึงขั้นแรงขนาดนั้นไม่ได้แล้วอย่างนี้หมู่เขาไม่เอาท่านก็จะหยุดเพราะท่านกำหนดการที่จะควบคุมจิต ในการที่จะไม่ปรุงให้มันเป็นแรงจนกระทั่งเข้าไปทำกายกรรมวจีกรรมออกมาจนเป็นการละเมิดที่แรงเกินท่านจะไม่ทำนอกจากมันจะมีสิ่งที่มันไม่ถึงขนาดเกินหรอกหยาบเกินก็ยังไม่ใช่เพราะงั้นยังหยาบยังแรงอยู่เกินที่หมู่รับไม่ได้ท่านจะไม่ทำนั่นเป็นสุดยอดไม่ต้องมีกฎเกณฑ์แต่มันเป็นไปไม่ได้ในมนุษย์โลกมันไม่มีอรหันต์ทั้งหมดมันต้องมีกฎเกณฑ์เมื่อมีกฎเกณฑ์ก็โอเคกฎเกณฑ์ก็มีกฎเกณฑ์ต้องมีกฎมีรัฐธรรมนูญมีกฎหมายมีอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วถ้าเผื่อว่าเราทำได้ดีกฎหมายนั่นมันก็จะเข้ามาหาสัจจะที่อาตมาว่ายกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าถ้าเป็นคนที่เจริญเป็นคนประเสริฐเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะจนมีคุณธรรมเป็นอาริยคุณเป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์คำว่าอรหันต์เนี่ยคือจิตวิญญาณนั้นหมดกิเลสแต่หมดกิเลสนั้นก็ยังจะต้องมีข้อพิสูจน์พิสูจน์อย่างละเอียดพิสูจน์ทั้งกฎระเบียบพิสูจน์ทั้งปรมัตถ์พิสูจน์ทั้งวินัยพิสูจน์ทั้งหลักเกณฑ์ทั้งปรมัตถ์ก็คือตัวความเป็นจริงของพฤติกรรมของความเป็นจริงของความสมบูรณ์ของตนและก็ต้องมีกรอบมีวินัยมีหลักเกณฑ์อะไรเป็นข้อพิสูจน์เหมือนข้อสอบเพราะฉะนั้นที่มีจิตใจเป็นอรหันต์หรืออรหัตผลของสังคมแล้วก็จะต้องมาปฏิบัติอยู่ในกรอบของกฎสังคมก่อนที่กฎสังคมของนักบวชเขาก็มีกฎพระพุทธเจ้าก็มีกฎออกมาอยู่เรื่อยเป็นศีลเป็นวินัยถ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานไปมาถึงวันนี้ 2,000 กว่าวินัยจะโอ้โหกี่พันข้อเราไม่รู้แล้วเนี่ยถึงวันนี้วินัยก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยเพื่อที่จะเป็นกรอบให้คนเพราะทุกวันนี้คนยิ่งหยาบเพราะงั้นเราต้องมีกฎวินัยนี้เพื่อจะต้องให้ทดสอบผู้เป็นอรหันต์จะมาทดสอบหลักเกณฑ์ต่างๆได้หมดโดยจิตไม่เกิดกิเลสเลยเพราะวินัยบางข้อเนี่ยเป็นวินัยที่ทดสอบดูตลกชกคนไม่น่าจะเป็นวินัยแต่ก็เป็นวินัยเป็นเรื่องที่ทดสอบไม่ว่าจะมุมไหนก็จะต้องทดสอบให้รู้ว่าอย่างควรไม่ควรอาตมาเคยอธิบายแล้วว่าพระอรหันต์นั้นน่ะแม้ตนเองจะถูกยังไงตนเองก็ถูกต้องเลยแต่มูเนี่ยเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนี้พระอรหันต์ก็ต้องยอมหมู่บอกว่าอย่างนี้ถูกจะเอาอย่างนี้ทั้งที่มันต่างกันกับที่พระอรหันต์ท่านความเห็นของท่านเนี่ยความเห็นของท่านนี่อีกอย่างนึงต่างกันกับของหมู่ท่านก็ต้องยอมพระอรหันต์ก็ต้องยอมเอาอย่างนั้นอย่างหมู่นั่นแหละท่านก็ถอดถอนตัวเองไปไม่ยึดไม่ติดไม่มีความดึงดันไม่ได้นี่ถูกนี่ดีต้องเอาอย่างนี้อย่างนี้แต่หมู่เอาไม่ได้ก็ได้แต่คุณคนเดียวอะดิแล้วจะไปทำทำไมอะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องทำมันทำได้แค่นี้คนมีวิสัยมีวิสัยแค่นี้เกินวิสัยนี่มันไม่ได้มันก็ต้องเอาแค่นั้นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นผู้ใดที่เป็นพระอรหันต์แล้วจึงไม่ได้ยึดว่าดีว่าถูกต้องที่เป็นสมมุติสัจจะเนี่ยถ้าก็จะยึดเอาสัจจะที่ดีที่ถูกต้องปรมัตถ์มาเป็นสัจจะไม่จะต้องรู้สมมุติสัจจะว่าอ๋อนี่สมมุติสัจจะมันได้แค่นี้มันสมมุติในแปลว่าร่วมรู้ร่วมกันสมมุติแปลว่ารู้ร่วมกันกำหนดร่วมกันเข้าใจร่วมกันหรือมันสงบได้เพราะมีมุตติสมะคือความสงบมุตติคือรู้คือวางคือปล่อยคือสุดมุตติสงบได้เพราะมุตติเพราะวิมุตติแล้วก็สงบเพราะนั้นถ้าคนที่มีภูมิธรรมแล้วจะทำความสงบได้ตลอดพระอรหันต์ต้องทำความสงบได้ตลอดแม้จะอยู่ในวงการที่ผิดที่สุดก็สงบได้ ตนเองจะถูกอย่างไรก็สงบได้และก็ไม่ทำให้วงหรือหมู่กลุ่มนั้นเสียนะอาตมาได้สรุปให้ฟังไปหลายทีแล้วว่าการเมืองกับธรรมะอันเดียวกันอาตมาได้สรุปให้ฟังไปหลายทีแล้วว่าการเมืองกับธรรมะอันเดียวกันความสูงสุดอันเดียวกันแต่มันก็เป็นไปได้ยากเพราะคนในสภาพการเมืองกับคนในการเมืองหรือคนทั่วไปนั้นต้องอยู่ในขอบข่ายของการเมืองทั้งหมดแต่ขอบข่ายของธรรมะคนในสังคมมันไม่ไปเอาธรรมะทั้งหมดแต่อยู่ในการเมืองนั้นเอาหรือไม่เอาถือว่าต้องเอาเพราะในกฎหมายออกมาคุณบอกว่าคุณไม่รู้กฎหมายอยู่ในประเทศนี้คุณไม่รู้กฎหมายคุณไม่เอาด้วยหรอกไม่ได้แต่ธรรมะคุณไม่เอาก็ได้ธรรมะมีอิสระเสรีภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยนี้ก็ให้อิสระเสรีภาพสูงสุดโดยการโดยเนื้อโดยหลักเกณฑ์โดยความหมายเขาก็บอกประชาธิปไตยนี้ให้อิสระเสรีภาพแก่คนสูงสุดเหมือนกันแต่ความจริงมันสุดสู้ธรรมะไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าการเมืองมันสูงสุดมีอิสระเสรีภาพเหมือนธรรมะได้นั่นแหละประชาธิปไตยนั่นแหละประชาธิปไตยสูงสุดการเมืองใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นแม้มันจะได้หรือไม่ได้เราก็ต้องทำให้มันได้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คือความเป็นจริงเราจะต้องทำพยายามกันแต่ละคนแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละหมู่นี่ทำให้มันมีอิสระเสรีภาพเหมือนอย่างที่อาตมาตั้งหลักเกณฑ์เป้าหมายของจุดมุ่งหมายของทางที่เราจะเดินไป5ข้อไว้แล้วอิสระเสรีภาพพระราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพนั่นน่ะนั่นแหละความเป็นมนุษย์จะต้องมีเป้าหมายเข้าไปถึงจุดตรงนั้นให้ได้ถ้าเราสูงสุดเรามีอิสระเสรีภาพคนที่มีอิสระเสรีภาพสูงสุดแล้วคือพระอรหันต์หมดความเป็นทาสจะไม่เป็นทาสอะไรเลยแม้แต่ที่สุดทาสตัวเองเป็นทาสกิเลสตัวเองจะไม่เป็นเลยสุดยอดและผู้ที่เป็นอรหันต์ก็จะมีความเป็นพระราดรเป็นความเป็นพี่เป็นน้องจริงๆเขายืนยันหลักเกณฑ์นี้อาตมาก็เอาภูมิธรรมอาตมานะกำหนดตั้งขึ้นไม่ใช่มีในพระไตรปิฎกหรอกไม่ได้มีปราดองไหนตราไว้หรอกถ้าจะตราก็คือปรูดปราดโพธิรักษ์นี่แหละเป็นคนตราขึ้นนะตราหลักเกณฑ์5นี่อิสระเสรีภาพเห็นว่ามนุษย์ต้องมีอิสระเสรีภาพที่สมบูรณ์สูงสุดให้ได้จะต้องมีความเป็นพี่น้องพระราดรภาพให้ได้และตมาก็เชื่อว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาแห่งความเป็นพี่น้องไม่ใช่ศาสนาแห่งความปลีกเดียวแห่งความไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่ไหนก็ไม่รู้พอบรรลุแล้วกับตัวเองก็อยู่คนเดียวสงบโอ้สงบดีโว้ยไม่ต้องยุ่งต้องเกี่ยวอะไรกับใครแล้วก็กินก็ขี่ก็เหี่ยวอยู่ไปหายใจไปจนกว่าจะตายที่จริงควรจะตายแล้วตั้งแต่ความนึกคิดอันนั้นเกิดขึ้นควรจะตายเพราะถ้าไม่ตายมันก็เปลืองลมเปลืองน้ำเปลืองดินเปลืองอาหารเปลืองอะไรของโลกเขาอยู่ใช่ไหมไม่มีประโยชน์อะไรนี่คนอย่างนั้นอ่ะคนจะตายตั้งแต่มีความรู้สึกว่าเออสงบจริงบรรลุแล้ววิเศษจริงหลุดพ้นแล้วไม่ต้องเกี่ยวต้องยุ่งกับใครไม่ต้องอะไรต่ออะไรโอ้ว่างว่างจริงๆว่างโอ้ไม่ต้องเกี่ยวต้องยุ่งแต่ไม่ว่างต้องไปคว้าอาหารมากินของเขาอยู่ต้องมันเปลืองที่เปลืองทางของเขาอยู่นะถ้าเสือมันเดินผ่านมามันก็ต้องเดินหลีกอยู่มันจะไปว่างยังไงเพราะคุณนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะเสือมันเดินมามันก็เดินนี่ถ้ามันไม่เข้าไปเหยียบเอาเลยขวางมันอยู่ช้างเดินมาก็ต้องเลี่ยงคุณว่าคุณจะไปนั่งอยู่ตรงไหนแม้แต่นั่งในป่านั่งในเมืองก็ไม่ต้องห่วงเลยมันก็มีอะไรมาเดินผ่านแน่เอาละก็ไม่ยืดหยาดละเอียดเกินไปละเดี๋ยวจะอธิบายละเอียดเกินไปนะสรุปแล้วพุทธไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นพุทธจะต้องมีความเป็นพระราดรมีความเป็นพี่น้องนี่เราพิสูจน์กันมาถึงอาตมานับเอาตัวเลขที่อาตมาบวชมากันแล้วกัน30ปีพระที่จริงอาตมาเทศมาหรือว่าบรรยายถือว่าเทศไม่ได้เนาะแต่ตอนเป็นคฤหัสถ์บรรยายธรรมะหรือว่าเขียนธรรมะอะไรมาก่อนอาตมาจะมาบวชด้วยซ้ำเผยแพร่มาตั้งแต่ก่อนบวชก็รู้ๆกันอยู่นะคนที่รู้มาแต่ต้นศาสนาพุทธต้องมีพระราดรต้องมีความเป็นพี่น้อง พราะคนคือคนผู้ที่มีปัญญาเป็นพระอรหันต์นั้นต้องรู้ว่าคนก็คือคนคนคืออะไรทำไมสำคัญนักก็ต้องรู้คนคือคนคนคือสภาพต้องเป็นสัตว์โขลงต้องเกี่ยวโยงกันต้องเกื้อกูลกันต้องช่วยกันเพราะคนนี้ถ้าไม่ช่วยแล้วคนนี้มันทำลายเก่งทำลายสังคมทำลายต้นไม้มันไม่ไปทำลายอะไรมากสิงสาราสัตว์แม้แต่เสือสิงกระทิงแรดจริงๆในป่ามันก็ไม่ได้วุ่นวายมาทำลายอะไรกันเกินการมันก็อยู่ในป่าของมันมันออกมาในเมืองมันสู้คนได้ที่ไหนคนนั่นแหละไประรานมันนะคนนั่นแหละไปทำร้ายมันนะเพราะคนนี่แหละเป็นตัวร้ายที่สุดในโลกสัตว์ให้ใหญ่ขนาดไหนให้ฉลาดขนาดไหนก็ร้ายสู้คนไม่ได้คนร้ายกว่าแรงกว่านะเพราะฉะนั้นเป็นพระอรหันต์อย่าว่าเป็นพระอรหันต์แต่พวกคุณนี่ไม่ใช่อรหันต์คุณก็เข้าใจแล้วว่าคนนี่แหละเป็นสำคัญตัวสำคัญมันก็ต้องมาสอนคนมาช่วยให้คนนี่ดีที่สุดก็ที่คนชั่วที่สุดก็ที่คนในประดาสิ่งที่อยู่ในโลกนี้นะเป็นตัวที่ทำเลวได้สุดทำดีได้สุดก็คือคนเพราะฉะนั้นต้องมาช่วยคนศาสนาต้องรู้อันนี้มาช่วยคนไม่ใช่ลัทธิหนีอย่างที่กล่าวแล้วมีพระราดรสภาพสันติภาพเป็นอย่างไรสภาพสันติภาพก็คือความสงบเรียบร้อยพอสมควรไม่ใช่สงบเรียบร้อยคือเรียบไม่กระดิกอะไรเลยนิ่งพาซื่อบื้อไปเลยนะไอ้อย่างงั้นมันสันติภาพอะไรนะสามัคคีสันติภาพก็คือมันก็มีความหลากหลายมีความต่างไปถึงขั้นขัดแย้งอันพอเหมาะขัดเกลาอันพอเหมาะขัดเกลาก็ยังอยู่กันได้สงบอยู่กันได้อย่างอบอุ่นอยู่กันได้อย่างพอเป็นไปไม่เกิดความรุนแรงไม่เกิดความเจ็บปวดเมื่อเกิดความเดือดร้อนจึงเรียกว่าสันติภาพอย่างพวกเรานี่สังคมชาวโศกเรานี่สันติภาพในกรณีที่จะมีการรุนแรงถึงฆ่าขันแกงฆ่าหันศพตัดคอตัดขาไปทิ้งฆ่ากันตายแค่ฆ่ากันตายในสังคมอโศกเราไม่มีนี่สันติภาพแล้วอย่าว่าแต่ถึงฆ่ากันตายเลยถึงขั้นรุนแรงขั้นทำร้ายกันจนเลือดตกยางออกถือว่าไม่มีถ้าจะมีเปอร์เซ็นต์ก็จุด001ถ้าเปอร์เซ็นต์เออร์เรอร์จุด001จะมีการทำกันจนเลือดออกเนี่ยอาตมาก็ยังมีไหมพวกเราในหมู่อโศกนอกห่างๆคงจะมีบ้างอะเนาะแต่ในกลุ่มในไม่มีปรากฏนะอย่างนี้เรียกว่าสันติภาพพูดก็ตามถกเถียงกันก็ตามถกเถียงกันแรงได้แต่ก็รู้จักที่จบรู้กันอย่างรู้ควรรู้เหมาะไม่ได้รุนแรงถึงขนาดพูดกันถกเถียงกันก็ขึ้นเสียงขึ้นมึงมาพาโวยหนักเข้าไม่ได้ก็ดึงอารมณ์ออกมาอารมณ์แรงจนกระทั่งทำร้ายกันทำร้ายกันเตะต่อยกันเลยดุเดือดเผ็ดมันอันนั้นก็อยู่ในเปอร์เซ็นต์ของคนขนาดนี้กลุ่มขนาดนี้จะถือว่ามันมีบ้างกับเป็นเออร์เรอร์เป็นอย่างขนาดน้ำหนักรุดไม่รุนแรงจริงๆเนี่ยแต่มาพยายามขยายคำสันติภาพของสังคมมนุษย์ในทราบเพราะคนกลุ่มขนาดนี้แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ถ้ามันกลุ่มโตมันก็จะมีเออร์เรอร์มากขึ้นบ้างกลุ่มโตขึ้นไปอีกก็จะมีน้ำหนักของสิ่งที่เป็นความรุนแรงนั้นก็จะมีอีกบ้างถึงแม้ที่สุดถึงขั้นฆ่ากันตายก็มีอย่างคน60ล้านคนในประเทศไทยมีฆ่ากันตายปีละ100คนรับรองชนะเลิศของโลกเลยเออร์เรอร์ของมันว่า62ล้านคนเนี่ยทั้งปีมีฆ่ากันตาย100คนปีละ100คนชนะประเทศไหนในโลกเลยถือว่าสันติภาพมันมีเออร์เรอร์อย่างนี้เราจะห้ามไม่ให้มันมีไม่ได้นะมนุษย์มันมีกิเลสจริงๆต้องยอมรับใช่ไหมเพราะงั้นสันติภาพมันเป็นอย่างนั้นน่ะมีเออร์เรอร์บ้างมีขาดหกตกหล่นบ้างใช้แต่ภาษาฝรั่งเนาะเราก็ไม่รู้ว่าไงมันคือมันมีข้อจะต้องยกไว้มันมีข้อละเมิดหรือขาดหกตกหล่นอยู่บ้างนะมีข้อละเมิดมีสิ่งที่เกินขอบเขตก็เกินกำหนดมันสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอะไรก็แล้วแต่ที่มันบกพร่องอ่ะมีข้อบกพร่องเกินอยู่บ้างมีเปอร์เซ็นต์น้อยแต่มีเปอร์เซ็นต์น้อย จะไม่มีเลยสันติภาพคือไม่ราบเรียบก็ไปกระดิกเลยไม่มีข้อขาดหกตกหล่นไม่มีบกพร่องไม่มีเออร์เรอร์เลยจะไปหาที่ไหนในมหาจักรวาลนี้นะนะไม่มีหรอกนะเพราะอาตมาก็สรุปเข้ามาหาชาวโศกนี่มีแล้วอิสระเสรีภาพก็ได้สมสัดสมส่วนพอสมควรแต่ดีกว่านี้ทำได้อีกใช่ไหมแต่ละคนนี่แหละอิสระเสรีภาพที่นี่ก็ไปมาเข้ามาโดยหลักเกณฑ์รอบนอกรอบกว้างสมบูรณ์แล้วแต่อิสระที่สูงสุดก็คือตนเองต้องหมดกิเลสนั่นแหละไม่เป็นทาสแม้แต่กิเลสตัวเองเพราะงั้นถ้าเมื่อเป็นอรหันต์แล้วแม้แต่หมู่ฝูงก็คนนั้นคนนี้จะยังงนอย่างนี้ก็รู้จักหยุดรู้จักยอมกันได้นั่นเป็นอิสระเสรีภาพที่จะทำให้ทุกอย่างนี่อยู่อย่างสันติภาพสมบูรณ์และจะเกิดความเป็นพี่น้องกันจริงๆส่วนสมรรถภาพนั้นทุกคนจะต้องฝึกฝนจะต้องมีความสามารถกระทำกรรมการงานจะต้องมีความรู้จะรู้ในแขนงไหนที่เป็นประโยชน์คุณค่าของสังคมที่จะต้องใช้ยิ่งทุกวันนี้มันมีอะไรขึ้นมาเพิ่มเติมกว่าโลกสมัยโบราณเราก็ต้องมีความรู้ความสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์เป็นมีเทคโนโลยีก็ต้องมีความรู้ในเทคโนโลยีถึงเป็นเครื่องทุนแรงเป็นเครื่องที่ช่วยคนได้อย่างเยอะแยะมีขั้นคอมพิวเตอร์มีขั้นดิจิตอลมีขั้นอะไรต่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องศึกษาเข้ามากันเอามาใช้สิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์ไม่ใช่คนโง่งมงายเขามีแล้วโอ้ไม่เอาแม้แต่ที่สุดว่ามีไฟฟ้าเราก็ต้องใช้ถ้าไม่ใช้มันไม่ทันแล้วมันก็ไม่พรักพร้อมไม่พอแล้วก็เอามาใช้แล้วก็กำหนดไปเมื่อมีความจำเป็นถึงขีดถึงขั้นนั้นเรามีความยืนหยัดยืนยันว่าไม่เอาอันนี้ก่อนแม้มันดีแต่เราเอามาแล้วมันเป็นพิษเมื่ออาตมายับยั้งเอาไว้หลายๆขั้นหลายๆตอนถึงตรงนั้นตรงนี้โอกาสนั้นเทศะฐานะภูมิประเทศนี้หมู่กลุ่มนี้สถานที่นี้จะต้องมีทั้งหมดดังนี้ได้ตรงนั้นยังไม่ได้เช่นอยู่ภูผาฟ้าน้ำยังไม่ให้มีบางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่ให้มีทั้งที่ถ้ามีแล้วมันจะช่วยได้เยอะเพราะอยู่ที่นั่นเนี่ยมันแม้ถ้ามีอันนั้นจะเบาขึ้นแต่มันจะกลายเป็นไม่ฝึกและก็กลายเป็นคนเหลืองเพราะที่ไหนที่มีอะไรที่อำนวยความสะดวกช่วยให้เราเบาแรงมากที่นั้นแหละคนต้องดีคนต้องไม่เกียจคร้านไม่เห็นแก่ว่างไม่เห็นแก่หยุดไม่เห็นแก่พักต้องเข้าใจอันนี้ต้องสำนึกพอเพียงพอจึงมีพอขึ้นไปเช่นที่ราชธานีอโศกอาตมามาให้แต่ละบ้านต่อไฟเข้าไปไฟมีแล้วไฟ380เนี่ยไฟแรงสูงด้วย3เฟสมีไปถึงในราชธานีไม่ให้เข้าไปในหมู่บ้านไม่ให้เข้าไปในแต่ละบ้านส่วนตัวให้อยู่ในส่วนกลางเท่านั้นหรือที่นี่แต่ในหมู่บ้านใหญ่ๆก็เหมือนกันลดกระแสลงไปไม่ให้มีกระแสสูงเอาไปใช้สัมพันธ์กับสังคม220เลยอะไรก็คว้าเข้ามาก็ต่อมุบต่อมับใช้ไปเลยแอบอะไรก็ได้แฝงอะไรก็ได้ให้มันไม่ให้ไปเอาสบายตามสบายเพราะถ้าเอาตามสบายแล้วมันอกุศลมันเจริญมันต้องลำบากบ้างมันตั้งตนอยู่บนความลำบากแล้วกุศลธรรมจะเจริญยิ่งหลักธรรมอันนี้ของพระเจ้านั้นชัดเจนอย่างนี้อาตมาก็เอามาใช้กับพวกเราเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขีดเป็นเขตซึ่งพวกเราก็เข้าใจกันขึ้นมาแต่แรกๆบางคนไม่เข้าใจใหม่ๆแรกๆที่นี่ก็ไม่ให้ใช้พอมันเกิดขึ้นมาถึงขั้นนั้นขั้นนี้ก็ต้องเปิดขึ้นมาพอสมควรราชานี้ก็เหมือนกันแต่แรกก็จะไม่ใช้พอตอนหลังมาก็ตอนนี้มันก็กว้างขึ้นแล้วมันก็เลยก็จะขยับขึ้นไปตามขั้นตามตอนหรือแม้แต่เอาวิดีโอเอาโทรทัศน์เข้ามาเอาอะไรเข้ามาเอาเทคโนโลยีเครื่องเข้ามาแม้มามีคอมพิวเตอร์แล้วตอนแรกที่จะเอาอินเทอร์เน็ตเลยอาตมาก็ยั้งไว้เดี๋ยวนี้ก็บอกได้ว่าอินเทอร์เน็ตแม้ว่าเราจะไม่เปิดแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีการเปิดแล้วเราไม่เปิดเขาก็ไปเปิดนะเมื่อเขาไปเปิดเราก็จำเป็นที่จะต้องรับรู้แล้วเราก็จะต้องร่วมแต่เขายังกำหนดถิ่นถ้ากำหนดบุคคลกำหนดแหล่งที่จะให้เป็นผู้รับผิดชอบอยู่เหมือนกันตอนนี้อินเทอร์เน็ตไม่ว่าเปิดเว็บไซต์ไปกับอะไรเขาแล้วนี่กว้างขึ้นอโศกเราก็มีแล้วตอนนี้ แต่ว่ากำหนดบุคคลให้อยู่ในที่ในบุคคลไม่ใช่ว่าใครก็ไปเปิดได้หมดใครก็จะเปิดดูรับอินเทอร์เน็ตได้หมดกว้างก็อย่างไม่แม้คอมพิวเตอร์มีที่นั่นที่นี่ก็ไม่เอาไม่เปิดให้ไม่นานอย่างงี้อย่างงี้ก็เราก็ต้องกำหนดนะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของสังคมเราจะต้องมีสมรรถนะมีสมรรถภาพมีความสามารถที่จะเท่าเทียมกับโลกเขาได้แต่เราเลือกถ้าเราจะมีความรู้ถึงขั้นมีวิทยาศาสตร์เก่งถึงขั้นเราก็จะสร้างจรวดออกนอกโลกได้เราถ้าเรามีสมรรถนะอย่างนั้นก็ดีแต่เราจะต้องออกนอกโลกไหมไม่เอาเราไม่ออกนอกโลกแต่เราจะเอาความรู้ความสามารถถึงขนาดนั้นแหละเอามาใช้ในโลกนี่ที่เป็นประโยชน์สำคัญก่อนเอามาแก้ไขอะไรต่ออะไรที่ควรก่อนไม่ใช่ไปเฟ้อเพื่ออุดงเพื่อดังเพื่อที่จะเพลิดออกไปข้างนอกมากไอ้สัดส่วนที่จะรู้ว่าออกไปไกลกับใกล้นี่จะจัดสัดส่วนกันยังไงแนวลึกกับแนวกว้างอันนี้ก็ไม่รู้จะบอกตายตัวยังไงจะต้องมีภูมิปัญญามีการประมาณที่ได้สัดส่วนอันนี้ผู้ที่รู้ก็จะต้องประมาณตามที่ตนเองรู้จริงๆเราจะมีการอนุโลมปฏิโลมหรือประกาศการจัดสัดส่วนที่ต้องได้สัดส่วนพอเหมาะพอดีและจะต้องรู้ทิศทางเราจะเอาไปใช้กับอะไรเป็นอะไรเพราะศาสนาพุทธนี้ไม่ได้มาห้ามกั้นคนเล่าเรียนคนศึกษาไม่ห้ามกั้นแต่ต้องมีภูมิธรรมพอถึงจะควรไปเรียนถ้าไม่มีภูมิธรรมพอไปเรียนรู้ความสามารถความรู้ที่ไปได้เพลิดไปได้กว้างได้ไกลกิเลสเราก็มากเขาก็จะไปติดเลยนะเป็นเสือติดปีกจริงๆพอเสือนี่มันตัวร้ายพอติดปีกนี่มันบินได้มันไปใหญ่เลยไปกัดทั่วเลยไปทำร้ายทั่วเลยเสือติดปีกสำนวนของหนังจีนเนี่ยร้ายจริงๆเพราะเราไม่เอาถ้าจะติดปีกได้ต้องเอาแค่หมูหมูติดปีกหมูมันก็โง่เนาะเอาอะไรดีสัตว์อะไรฉลาดฮะฮะช้างด้วยฉลาดลิงติดปีกเนาะลิงมันก็ยังไม่ร้ายเท่าลิงมันฉลาดดูจะฉลาดกว่าสัตว์ใดอยู่เนาะเหมือนช้างติดปีกก็ได้ช้างก็ฉลาดพอสมควรเหมือนคนนะมีอะไรเหมือนคนพอสมควรช้างติดปีกหรือลิงติดปีกนี่ไปใช้เสือติดปีกนี่มันร้ายจริงๆเลยมันเอาไปทำร้ายกัดทั่วไปหมดเลยทำร้ายอันอื่นๆไปหมดแล้วมันเสือนมันน่ากลัวใช่ไหมคนก็ยังกลัวเลยเป็นช้างติดปีกหรือเป็นลิงติดปีกได้เรากำหนดได้มีสมรรถนะสูงแล้วก็เอามาใช้เป็นประโยชน์คุณค่าทีนี้คนยิ่งเห็นแก่ตัวน้อยลงยิ่งลดความเห็นแก่ตัวได้มากมากมากจนล้างกิเลสไปเป็นพระอรหันต์หรือเป็นปนาคามีลดความเห็นแก่ตัวได้มากมีความสามารถมากก็มาช่วยมนุษย์ชาติได้มากความเห็นแก่ตัวน้อยความโลภความมักมากก่อนไม่มีมีแต่ความมักน้อยสันโดษสงบพอสบายมีน้อยก็ดีอะไรงี้เพราะคนที่มีภูมิธรรมนะที่อาตมาขยายความมาเงี้ยอะไรมันพร่องก็แต่ทำให้เต็มบูรณภาพคือสภาพที่บูรณะที่คือเต็มสภาวะที่เต็มอะไรยังไม่เต็มก็จะต้องรู้ว่าอ๋อพร่องไปแล้วขาดไปแล้วต้องบูรณาการหรือปฏิสังขรณ์นี่เขาก็เรียกปฏิสังขรณ์เขาเรียกหรือบูรณะเขาก็เรียกคือการทำให้เต็มขึ้นเสมอรู้จุดพร่องจุดขาดเมื่อใดมันพร่องมันขาดมันไม่เต็มในส่วนที่ดีที่งามในส่วนที่ควรเต็มมันไม่เต็มจะต้องสำนึกสังวรทำให้เต็มอยู่เสมอยังไม่เต็มก็ต้องทำให้เต็มภาคเพียรเมื่อเต็มแล้วท่านก็จะรู้แล้วว่าอะไรควรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเต็มแล้วอะไรควรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ต้องรู้อย่างเป็นพระอรหันต์แล้วควรจะเพิ่มอะไรขึ้นดีขึ้นเป็นประโยชน์ท่านประโยชน์ตนนั้นจบเพราะประโยชน์ตนก็คือพอแล้วมากน้อยฉันโดดขนาดนี้อยู่รู้แล้วว่าชีวิตจะอยู่จะกินจะใช้จะไปจะมาจะทำอะไรแค่ไหนจะอยู่ขนาดไหนก็ได้ไปง่ายมาง่ายอยู่ง่ายเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนสบายแล้วไม่ใช่มักง่ายนะไม่มักง่ายมันจะเป็นคนมักง่ายนะนี่คือคุณลักษณะของสิ่งประเสริฐเมื่อคนจะไปทำงานกับสังคมทำงานกับหมู่กลุ่มเรียกว่าการเมืองการเมืองก็คือทำกับคนทั้งเมืองทั้งประเทศนั่นแหละแล้วเราจะไปทำกับเขา ก็ต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวไปทำอย่างที่จะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นเขานี่คือการเมืองประชาธิปไตยเราจะไปทำคนจะไปทำงานการเมืองจึงจะต้องชัดเลยว่าต้องเป็นคนมีกิเลสน้อยยิ่งน้อยยิ่งใช่ถ้ายังกิเลสมากๆแล้วไปทำงานการเมืองยิ่งไม่ใช่ยิ่งไม่ควรอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในชาวโสรรู้นะใครจะทำงานการเมืองก็ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีกิเลสน้อยและมีความเสียสละมากทำแล้วเป็นคนดีคนไปทำงานการเมืองต้องเป็นคนดีทำแล้วก็ต้องดีเป็นคนไปช่วยเหลือเฟื่องฟูคนอื่นจริงๆเพราะคนใดที่ยังมีภาระอยู่มากมีภาระมากภาระโดยวิบากของคุณจะยังไงก็ตามจึงยังไม่ควรไปเป็นนักการเมืองเช่นมีเมียมากมีลูกมากมันไม่เป็นนักการเมืองไม่ดีถ้าคนไม่มีเมียเลยยอดไปเป็นนักการเมืองดีไม่มีเมียไม่มีสามีไม่มีลูกแจ๋วถึงแม้จะมีลูกแล้วก็วางได้แล้วปลงได้แล้วลูกช่วยตัวเองได้แล้วนั่นก็คือพ้นภาระใช่ไหมมีพ่อแม่เอาละพ่อแม่เราแน่นยากพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เป็นอริยะด้วยก็สบายเลี้ยงง่ายไม่งอแงไม่อ่อนไม่ออดมากไม่หนักมากพ่อแม่ยังติดอบายยมุขอยู่ด้วยไม่ยุ่งเหมือนกันเนาะก็แล้วแต่วิบากใครวิบากมันนะนอกจากไม่อบายยมุขก็ยังติดกิเลสโลภโกรธหลงติดกิเลสอัตตามานะโอ้เอาแต่ใจตัวอะไรหนักหนาสาหัสวิบากใครวิบากมันเนอะรู้เอาเองถ้าใครไม่มีก็บุญไปถ้าใครมีก็ไม่ต้องไปแช่งพ่อแช่งแม่จะพูดอย่างเงี้ยเกิดมาแล้วพ่อแม่เรากิเลสมากอัตตามานะเยอะแล้วเราก็เลยไปโกรธพ่อโกรธแม่ยังไม่ต้องไปโกรธมันคุณนั่นแหละคุณต้องมาเกิดจากท้องเขาวิบากของคุณนั่นแหละมันพอเหมาะพอดีคุณมีบุญเท่านั้นคุณก็ต้องมาเกิดกับพ่อแม่เท่านี้คุณจะไปลงโทษพ่อแม่ไม่ได้เพราะคุณมีกรรมเป็นกำเนิดคุณจะมาเกิดอาศัยท้องเขาเนี่ยคุณต้องกตัญญูคุณแม่ก็จะเป็นอย่างไรพ่อแม่จะเป็นอย่างไรคุณก็ต้องกตัญญูเพราะคุณมีวิบากเท่านี้ทำไมอาศัยพ่อท้องพ่อแม่เกิดระวังอาศัยท้องหมาแทนนะอาศัยท้องหมาแทนนะยุ่งกว่านี้ออกมาไม่ได้เป็นคนเพราะงั้นได้ออกมาเป็นคนนะบุญแล้วจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะต้องเคารพพ่อแม่เพราะพ่อแม่คือบุญของคุณมีเท่านั้นวิบากของคุณเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นคุณจะได้พ่อแม่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างใดคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะต้องไปลบหลู่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ลบหลู่ต้องคุณต้องคารวะเคารพกตัญญูตลอดกาลนานจนตายชาติหนึ่งก็คือชาติหนึ่งคุณเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่อันนี้ก็ต้องชาตินั้นก็ต้องอย่างนั้นคุณจะไปเบี้ยวได้ไงเห็นไหมคุณอยากจะไปมีพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่ออุปถัมภ์อะไรแม่เลี้ยงพ่ออุปถัมภ์แม่อุปถัมภ์ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเพื่อที่จะให้เขาช่วยหรือเฟื่องฟูก็อุปถัมภ์ค้ำชูกันอีกก็ไม่มีปัญหาแต่ที่คลอดกันออกมานั้นมันเลี้ยงไม่ได้โดยวิบากกรรมแห่งชาติมันต้องเป็นอย่างนั้นวิบากกรรมแห่งชาติก็ต้องตรงนะอันนี้ก็ขยายละเอียดไปหน่อยนะทีนี้มาเข้าเรื่องการเมืองโดยตรงเมื่อคุณเข้าใจความเป็นมนุษย์แล้วถึงสังคมจะต้องเป็นอย่างนั้นอาตมาอธิบายอิสระเสรีภาพพระราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพบุรุษภาพไปเนี่ยขยายความไปพอสมควรคุณจะเข้าใจแล้วว่ามนุษยชาติในสังคมควรจะเป็นอย่างไรการเมืองก็จะเป็นอย่างนี้แหละการเมืองจะต้องมุ่งหมายอิสระเสรีภาพพระราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพการเมืองต้องอาศัยอันนี้เลยเพราะฉะนั้นวันที่ประชุมเครือข่ายที่มาที่นี่นิติภูมิก็พากรรมการก่อตั้งพรรคการเมืองมาด้วยประชุมเครือข่ายที่นี่ใครไม่รู้คือไม่ได้มากันมากเกินก็มากันเฉพาะเครือข่ายผู้ที่ตัวแทนเครือข่ายมากันวันนั้นอาตมาก็ได้บอกแล้วว่าแล้วเราจะเขียนอะไรนะเรียกอะไรวันนั้นระบุถึงอุดมการจะเรียกอะไรอุดมการหรืออะไรที่เขาเขียนลงไปแล้วในข้อบังคับข้ออะไรนี่เขาเขียนลงไปแล้วว่าอย่างไรนิติภูมิก็นั่งอยู่นั่นก็อาตมาก็ระบุลงไปเลยอิสระเสรีภาพเพื่อเนี่ยการเมืองพรรคนี้ตั้งขึ้นมาเพื่ออิสระเสรีภาพพระราดรภาพสันติภาพสมรรถภาพบูรณภาพลงไปเลย5ภาพนี่แหละอาตมาก็บอกไปแล้วนะเพราะประชาธิปไตยนี่จะต้องให้ได้คุณภาพอย่างนี้ให้ได้เนื้อหาอย่างที่เป็นนี้5ภาพนี้ ุทธนี่แหละสอนคนแล้วจะไปเป็นนักการเมืองสุดยอดถ้าเอาพระอรหันต์อย่างน้อยเอาอนาคามีไปเป็นคณะรัฐบาลจะเป็นยังไงนะเขาก็ทำงานเสียสละสร้างสรรค์มนุษยชาติมีความเข้าใจว่าจะเอาหลักเกณฑ์อะไรมาจัดสรรกับมนุษย์จะมีการศึกษาอย่างไรจะมีการทำให้เกิดสังคมศาสตร์อย่างไรมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นบอกว่าพรรคการเมืองพรรคสหกรณ์นี้จะทำอย่างไรจะขึ้นไปเป็นอย่างไรพรรคสหกรณ์นี้จะเป็นอย่างนี้ผู้ที่เข้าไปทำงานการเมืองเป็นนายกนี่จะต้องไม่เอาเงินเดือนเขาบอกว่าถ้าเปิดจะไปโฆษณาว่าฉันเป็นนายกแล้วฉันจะไม่เอาเงินเดือนนี่มีเหมือนกันนะคนที่เป็นนายกอย่างทักษิณเขาก่อนนี่เขาเป็นรองนายกเขารับเงินเดือนเขาก็ไม่ได้รับหรอกเขาเอาเขาบริจาคหมดนะมันเศษเหลือเกินเนาะเงินน้อยแค่เงินเดือนนายกเนี่ยมันเศษน้อยของเขาเนาะเขาบริจาคเลยแต่พูดไม่ได้กฎหมายกำหนดว่าไปพูดว่าจะไม่เอาเงินเดือนนี่ไม่ได้ถือว่าหลอกล่อมนุษย์เขามีกฎหมายข้อบังคับห้ามนะแต่นี่จะเป็นโดยจริงเลยมีกฎหมายเลยว่าไปเป็นนายกนี่ไม่เอาเงินเดือนเป็นรัฐมนตรีไม่เอาเงินเดือนรัฐเลี้ยงไว้มีเงินให้จะมีเงินอุดหนุนอุปถัมภ์เป็นมันจะสอดคล้องกันตรงเป็นนายกเมื่อเป็นอนาคามีได้ไม่ต้องการทรัพย์สินคานบ้านช่องเรือนชานแล้วไม่มีกามแล้วด้วยก็จะไปเปลืองอะไรส่วนตัวก็ไม่มากไม่มายอะไรเลยเพียงแต่มีสาระที่เป็นปัจจัยชีวิตอยู่เท่านั้นเองใช่ไหมก็มีแต่จะทำงานมีเวลาก็ทำงานเมื่อทำงานในสังคมสังคมก็เลี้ยงไว้ก็เหมือนจะเหมือนสมณะเหมือนพระนี่แหละก็เลี้ยงไว้ที่ไปไหนก็มีแต่จะกล่าวว่าโอ้ยทำประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติบทบาทจะยิ่งกว่าสมณะโอ้มหาศาลเลยเพราะเขารับหน้าที่อาสาแล้วก็มีความสามารถด้วยเขาจะไปทำงานช่วยเหลือมนุษยชาติได้อย่างมากเลยไม่เห็นแก่ตัวจริงๆหรือจะเหลือถ้าเป็นอนาคามีก็เหลือน้อยหรือความเห็นแก่ตัวซึ่งมันไม่ได้ไปเบียดเบียนใครอนาคามีไม่เบียดเบียนแล้วเป็นแค่ความเห็นแก่ตัวที่จะบำเรอของตัวเองเป็นรูปราคะอรูปราคะมานะนิดๆน้อยๆอุทธัจจะเศษๆอนาคามีก็เหลือสังโยชน์เบื้องสูงถ้ายิ่งอนาคามีระดับสูงก็ยิ่งเหลือน้อยลงไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบำเรอตนน้อยมากตนเองจึงยังชีวิตไปด้วยสาระเท่านั้นเองมีปัจจัย4เป็นสาระมีเครื่องประกอบเครื่องประกอบก็ให้มาก็เป็นประโยชน์ผู้อื่นจะให้รถมาใช้ก็ไม่ต้องเป็นของเราก็ได้ไม่ให้ก็เดินเอาแต่จะไปช่วยคุณต้องเดินไปมันไกลนะอย่างเมื่อวานนี้อาตมาจะไปช่วยงานศพของนิติภูมิก็ตราดให้อาตมาเดินไปก็คงอีกหลายเดือนกว่าจะถึงอะเนาะเขาเอารถมาช่วยรับไปหรือว่ามีรถใครจะอนุเคราะห์รับไปช่วยกันอะไรก็ว่าไปไม่ต้องมีของเราก็ได้แต่จะเดินอย่างท่านมุทุกันนี่มุทุกันโตนี่ก็คงไม่ได้ไปช่วยอะไรใครมากเท่าไหร่ยืนยันเลยว่าจะเดินแต่อาตมาก็ไม่ได้ว่าท่านว่าท่านเดินนี่ไม่ดีนะก็ดีเป็นแขนงหนึ่งเหมือนพระกัสสปะในสมัยพระพุทธเจ้ามีอะไรเรียกว่าอะไรนะธุดงควัตนะมีธุดงควัตก็ดีเป็นเรื่องตัวอย่างของมนุษย์ที่จะต้องอดทนที่จะต้องมากน้อยสันโดษไม่เปลืองไม่ใช้ไม่พรานอะไรให้มากเป็นตัวอย่างแต่ไม่ใช่เรื่องทั่วไม่ใช่เรื่องสามัญเป็นวิสามัญของแต่ละบุคคลเท่านั้นมุมดีมีเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็ยืนหยัดอยู่เป็นตัวอย่างเป็นอุตสาหะอริยะพิเศษเป็นความภาคเพียรพิเศษของแต่ละบุคคลมันพระกัสสปะเนี่ยเป็นตัวอย่างพิเศษแต่ไม่ใช่พระกัสสปะเป็นหลักเกณฑ์ใหญ่ของสังคมศาสนาพุทธไม่ใช่นะอาตมาพูดไปถึงขั้นว่าศาสนาพุทธขอไปการเมืองของอาริยะการเมืองอาริยะเนี่ยจะเป็นถึงขั้นนี้อาตมาพูดเคยพูดกับผู้ที่จะมาไถ่มาถามไปหลายทีแล้วแม้แต่พูดวิยุพูดไปแล้วว่าการเมืองอารยะนี่จะเป็นการเมืองที่ยังไม่เคยมีในโลกยังไม่เคยมีในโลกตามประวัติศาสตร์ที่คุณจะย้อนประวัติศาสตร์ไปไหนส่วนอาจินไตยอาตมาไม่พูดนะมันเคยมีมาแล้วกี่ล้านปีกี่แสนปีมีมาแล้วไม่พูดแต่การเมืองคุณสืบสาวไปเถอะจะสืบสาวไปไม่มีไม่ได้ นะสืบสาวตามหลักฐานตามอะไรที่พอจะสืบได้ไม่มียังไม่มีในโลกแต่จะมีไหมในโลกในมหาจักรวาลนี้เคยมีมาไหมก็เป็นอจินไตยมีได้เพราะมนุษย์นี่เป็นได้คนทำได้เราจะเชื่อไหมเมื่อเรามีตัวอย่างเป็นโมเดลเป็นชุมชนแล้วเนี่ยเรามีคนทำงานไม่เอาเงินเป็นคนมาบริหารยิ่งบริหารในหมู่เนี่ยเป็นคนมีความรู้ความสามารถแล้วก็เอาเลยเต็มใจที่จะบริหารไม่ใช่คนยังเห็นแก่ตัวอยู่เรามีความรู้เราก็ไม่เอากลัวเหนื่อยนั่นก็กิเลสกลัวเหนื่อยถ้ากลัวทำไมเรามันก็เหนื่อยจริงๆได้คนเราทำมาก็เหนื่อยก็เหนื่อยก็พักสิพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วไม่พักไม่เพียรนั่นแหละเป็นผู้ที่ข้ามอกข้าสงสารได้คุณจะเอาแต่พักแต่เลี่ยงนี้ไปพักท่านบอกไม่พักต่างหากแล้วไม่พักคือเพียรจะสมควรจะพักก็พักสิสมควรจะพักก็พักมันก็ต้องรู้ว่าสมควรจะพักแต่ถ้าไม่สมควรจะพักเพียรอยู่ตลอดแหละคนเรามีความเพียรนี่แหละเป็นตัวกำหนดเป็นตัวที่ยืนยันว่าคนนี้ประเสริฐคนนี้มีคุณค่าคนนี้บรรลุจะมีตัวเพียรนี่เป็นตัวเห็นชัดเจนเลยในศาสนาพุทธไม่จะมีตัวหยุดอยู่ไอ้หยุดนั่นหยุดกิเลสเพราะผู้ที่หยุดกิเลสได้คือผู้ที่หยุดกิเลสได้ยิ่งไม่มีกิเลสเกิดเลยคนนั้นน่ะยิ่งวิ่งได้คล่องที่สุดคนนั้นน่ะยิ่งอะไรล่ะแคล่วคล่องว่องไวปราดเปรียวกระปี้กระเปร่าเป็นคนแอคทีฟกระมีกระมันขนขวายร่าเริงเบิกบานรู้จักคุณค่ารู้จักการงานรู้จักสิ่งที่ควรกระทำนี่คือคนประเสริฐคนวิเศษไม่ใช่คุณหยุดก็หยุดบุพพาซื่อบุดูถือนิ่งแข็งไม่เอาทานนั่นยังเห็นแก่ตัวคนคือเครื่องจักรสำคัญเครื่องจักรวิเศษมันวิเศษตรงที่ว่ามันอัตโนมัติยิ่งกว่าอัตโนมัติมันสั่งการเองรู้เองคำนวณเองประมาณเองในตัวด้วยอย่างเหมาะอย่างควรเลยให้ดีที่สุดให้มีประโยชน์คุณค่าสูงสุดประโยชน์สุดประโยชน์สูงประหยัดสุดผู้ประเสริฐเป็นอย่างนั้นเพราะนักการเมืองหรือผู้ที่จะเข้าไปทำคำงานกับสังคมประเทศชาติหรือยิ่งไปทำกับคนทั้งโลกด้วยก็จะเป็นคนชนิดที่อาตมากล่าวนี่แหละต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นคนประเสริฐดังมีคุณภาพดังกล่าวนี้แล้วจะเป็นคนที่ทำงานเป็นคนมีคุณภาพคุณธรรมเป็นอนาคามีขึ้นไปในไปรับบริหารคนกลุ่มใหญ่ของประเทศของโลกก็วิเศษเลยแล้วก็จะมีวิสัยทัศน์มีความรู้กว้างขวางมีความลึกมีความกว้างมีวิสัยทัศน์มีมโนทัศน์ที่ลึกซึ้งมากที่กว้างมากสามารถที่จะคำนวณประมาณทั้งแนวกว้างแนวลึกได้อย่างสัดส่วนที่ดีเพราะคนศาสนาพุทธที่จะสร้างคนอย่างนี้ก็เราสร้างคนแล้วก็ต้องสร้างคนเข้าไปทำงานให้แก่สังคมที่ยิ่งกว้างขึ้นเพราะการเมืองเป็นการงานที่ทำกับสังคมกว้างขึ้นตอนนี้อโศกเราก็ควรจะต้องทำงานที่เปิดขอบไปสู่สังคมรอบกว้างกว้างขึ้นนั่นคือการเมืองแต่ก็อยู่ในขอบเขตที่จะต้องช่วยกันกำหนดว่าอันนี้มันขยายมากไปไหมกว้างไปแล้วไปรับออกมามากไปไหมถ้ามากไปอย่าพึ่งเลยเราต้องดูตนดูอัตตัญญูตาประมาณตนด้วยว่าเออเราเท่านี้นะเราอ้าขาภาวะปีกไปมันเตี้ยอุ้มค่อมไปแล้วนะมันไม่ไหวแล้วนะเราแค่นี้แหละเราค่อมแค่นี้เราเตี้ยแค่นี้เราจะไปเอามากกว่านี้มากกว่าความเตี้ยความค่อมของเรายังไม่ได้นะเราต้องถ่อมตนว่าเราเองเราไม่ใช่เราเป็นภูเขาเรากาเราต้องไปช่วยใครได้หมดไม่ใช่เราไม่ใช่ภูเขาเรากาเรายังเตี้ยยังค่อมพอสมควรเราต้องถ่อมตนอย่าไปคิดว่าเราเองเนี่ยโอ้โหบังอาจยิ่งใหญ่เป็นภูเขาเรากาจะไปช่วยคนได้ทันทีทันใดไม่ใช่เรายังน้อยยังเล็กอยู่พอสมควรยังเตี้ยยังค่อมอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเราก็เอาแค่ที่ทำได้เตี้ยก็ช่วยคนได้ค่อมก็ช่วยคนได้เท่าที่เราสามารถเราต้องรู้ตัวนี่คือการประมาณ แต่ตอนนี้เราเปิดละไม่ใช่จะอยู่ในกลุ่มในหมู่เขายิ่งว่าเราเราบอกอโศกมันเอาแต่พวกมันเราก็ถูกกล่าวมานานแล้วจริงๆเราพยายามสัมพันธ์ประสานออกไปแม้แต่กิจการงานอาชีพโน่นนี่เราก็จะมีรอยเชื่อมรอยต่อกว้างขึ้นเราจะมีโรงงานเราจะมีการค้าเราจะมีธุรกิจสัมพันธ์กับข้างนอกนี่ต้องมีตอ.ควบคุมต้องดูแลเราต้องรักษาประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติระวังดูแลไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวดูแต่ของตัวของคนอื่นจะชิบหายตายโหงยังไงก็ช่างมันเรากินเราใช้ตายเพราะงั้นเราขายเอาเงินก็แล้วกันเมื่อก็อย่างบางประเทศเนี่ยอย่างประเทศว่าตอนนี้มันยังไม่เป็นประเทศเราเป็นกลุ่มมันกำลังจะดิ้นรนจะสร้างประเทศให้แก่ตัวเองกลุ่มพวกว่าผลิตงานสินค้าหลักของเขาคืออะไรรู้ไหมพวกว่ายาบ้าสินค้าหลักในประเทศเขาทุกคนรู้ดีไม่มีใครเสพยาบ้าในประเทศเขารู้ดีแล้วเขาก็คุมได้เพราะคนของเขามันมีจำนวนยังไม่มากเขาคุมได้เมื่อกับเราคุมพวกเรากันได้ไม่กินเนื้อสัตว์ก็คุมได้ไม่มียาเสพติดไม่มียาบ้าคุมได้ของเขาเหมือนกันพวกว่าเขาคุมได้ไม่มียาเสพติดแต่เขาผลิตเป็นสินค้าออกเลยขายประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่เป็นลูกค้าตัวใหญ่โอ้โหมันเลวจริงๆเลวถึงขีดจริงๆคือเมื่อมันเขาบอกว่าเขาจำเป็นเขาจะต้องมีเงินไปสร้างประเทศเขาคนอื่นจะชิบหายตายโหงยังไงฉันไม่นึกฉันไม่เกี่ยวก็คุณอยากโง่เองซื้อไปกินไปเสพเองบ้าเองนี่อย่างนี้มันมีในสังคมนะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังเราจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกไม่เป็นแน่ๆเพราะฉะนั้นเราจะสร้างอะไรก็แล้วแต่เราจะผลิตอะไรก็แล้วแต่ออกไปสู่สังคมข้างนอกจะต้องของดีและไม่ไปรีดใครไม่ไปเอาบาปเอาบุญขายถูกก็รู้แล้วไม่ต้องพูดซ้ำขายถูกมีน้ำใจซื่อสัตย์แล้วก็จะสร้างเครดิตเนื้อเครดิตที่อาตมาบอกแล้วจะต้องพยายามเพราะว่าไอ้มีเงินเชื่อมีอะไรต่ออะไรนี่แหละมันถึงฉิบหายทั้งโลกเลยเนี่ยผ่อนส่งเงินเชื่อแล้วก็มีความซับซ้อนขูดรีดกันโอ้โหสุดท้ายก็มันก็เหลิงไปผ่อนส่งอะไรต่ออะไรมาส่งไม่ไหวฆ่าตัวตายนี่มีมาเท่าไหร่แล้วอ่ะมันเหลิงอ่ะมันโง่มันละโมบโลภมากแล้วมันดูมันง่ายไปผ่อนส่งลงดาวไปเท่านั้นเองบางอย่างบางที่บอกไม่ต้องดาวคุณเอาไปส่งมาได้เลยก็ตายกับตายแล้วก็ละโมบโลภมากฆ่าตัวตายไปเยอะแล้วหรือมีภาวะซับซ้อนที่สัดสินเชื่อนี่แหละเชื่อไปเชื่อมาแล้วตัวเองก็ประมาทหรือเชิงกลของการเชื่อก็โกงกันในทีเอาละไม่พูดเรื่องนี้ต่อมันมีความซับซ้อนอีกเยอะเพราะงั้นในการเมืองก็มีธรรมะดังกล่าวแล้วพูดการเมืองก็มีธรรมะขยายความมาตลอดสายถ้าคุณฟังเป็นเราจะทำการเมืองที่จะให้เลือดยอดยังไม่เคยมีในโลกแต่จะต้องทำอย่างนี้แหละเราอยู่ในชาวอโศกนี่คือมีการเมืองในชาวอโศกแล้วผู้จะเข้ามารับใช้กลุ่มหมู่มีสมรรถนะมีความสามารถหมู่กลุ่มเห็นว่าคนนี้มีจริงๆแต่ยังเห็นแก่ตัวอยู่ก็ฉันไม่อยากเป็นภาระจะเข้าไปทำหน้าที่นี้รับผิดชอบนี้ยังอ่ะคนก็ยังมีอัตตายังมีตัวเองยังมีความเห็นแก่ตัวไม่อยากเหนื่อยอยากอยู่ว่างๆใช่อยู่ในอโศกนี้คุณดีพอสมควรคุณอยู่อย่างเห็นแก่ตัวอาศัยแฝงเข้าไปอยู่เข้าไปนี่คุณไม่ทำประโยชน์คุณข้างคุณก็ไม่ได้กุศลไม่ได้บุญเพิ่มขึ้นไม่เจริญขึ้นคุณแฝงอยู่ในหมู่ไปนี่ตลอดตายให้คุณอายุ150ตายด้วยอยู่ได้คุณไม่เลวกว่านี้ดีพอสมควรด้วยแต่คุณก็มีสมรรถนะสูงนะแต่คุณไม่เอาอ่ะมันมีความขี้เกียจมันมีความเห็นแก่ตัวอยากอยู่แค่นี้ว่างๆเบาๆแค่นี้ทั้งๆที่ตัวเองมีสมรรถนะกว่านี้แต่ไม่เสียสละตัวเองก็มีตัวเองอยู่ตรงนั้นแหละใช่ไหมตัวเองมันก็มีตัวเองอยู่แค่นี้ฟังให้ดีเราจะต้องปลดต้องล้างแล้วเมื่อไหร่คุณจะมาเอาอรหันต์แล้วเมื่อไหร่คุณจะได้อรหันต์แล้วตัวเองแล้วก็ยังรักตัวเองอยู่นั่นแหละห่วงตัวเองอยู่นั่นแหละน ี่คือสาระสัจจะที่เราจะต้องคำนึงขอยิงมาที่นักบวชยิ่งนักบวชนี้ได้ฐานะเนี่ยข่าวเขาก็มาให้ประเคนขาดนั่นขาดนี่เขาก็ให้แล้วก็มักน้อยพอสมควรแล้วไม่วื้อว้าอะไรมากมายสมณะพวกเราเนี่ยมักน้อยพอสมควรแล้วจริงๆสมณะพวกเรานี่ในกฎเกณฑ์ใครจะมาทำเป็นแหมนี่มานั่งสะสมเงินทองบาทสลึงพันหมื่นไม่ได้แล้วแล้วก็อยู่ได้สบายไม่มีบาทไม่มีเบี้ยไม่มีเงินหมื่นเงินพันเงินมีเงินร้อยก็อยู่ได้สบายแล้วมักน้อยได้ที่แล้วอย่างนี้เลยเนี่ยจะอาศัยอยู่อย่างนี้ไปจนตายเขาก็เลี้ยงไว้ได้แต่จะเจริญขึ้นไหมจะมาเอาอาหารจริงไหมถ้าไม่เอาอาหารก็อรหกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อัตตามานะก็อยู่ตรงนี้ไม่มีขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องขนขวายเราจะมีบุญมากขึ้นต้องมีอัปปจายนามัยเวยาวัจจะไม่จึงจะเกิดปฏิทานามัยจึงจะเกิดอนุโมทนาปัตตานุโมทนาใหม่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นคุณก็ยังไม่ควรที่จะเป็นคนเทศยังไม่ควรจะต้องเป็นอะไรเทศไม่ใช่ธรรมสวรรค์ใหม่เป็นผู้เทศแล้วจะธรรมเทศนาใหม่รับเทศรับการเทศจะก็ไม่ควรจะเป็นนักเทศไม่ควรเป็นธรรมกถึกไม่ควรจะเทศนาเทศนาใหม่ก็ไม่ควรเพราะคุณยังไม่เวยาวัจจะใหม่คุณยังไม่อัปปัจจายนาใหม่เลยคุณยังไม่สูงขึ้นคุณยังออกปล่อยออกปฏิทานนาใหม่คุณยังไม่มีแต่แค่ทานในระดับหนึ่งแต่ปฏิทานามัยเข้าถึงทานที่ลึกขึ้นไปหาปรมัตถ์คุณยังเข้าไม่ถึงโดยเฉพาะยังไม่ทานอัตตาอย่างเสพพบเสพชาติยังเอาขนาดนี้แล้วฉันมีขนาดนี้ฉันก็ไปอยู่รอดนะอยู่รอดอยู่ในหมู่กลุ่มนี้ไปได้คารวาสก็เหมือนกันตอนนี้เราต้องการเสียสละอัตตาตัวตนมากขึ้นแล้วพอเราจะเปิดฉากการเมืองเราจะกว้างขึ้นแล้วต้องอาศัยแรงงานความสามารถคนที่มีอยู่แต่อย่าอ้าขาผวาเปียกจนกระทั่งฉันยังไม่มีความสามารถแต่ฉันก็ผมรับดิฉันเอาเสนอหน้าจนเกินการแต่พวกเราไม่รู้สึกอย่างนั้นหรอกทุกวันนี้เข็นก็ไม่เคยขึ้นมากกว่าอาจจะแสลนเนี่ยมีน้อยแต่เรารู้คนนี้รู้ละคนนี้อยากมากแสลนอยากจะเข้ามารับนานรับหน้าที่เพื่อนก็บอกอย่าพึ่งนะเอาคนนั้นคนนี้แต่เขาก็ไม่กล้าพูดเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เขาเสนอเพราะงั้นดูสัญญานี้กันหน่อยนะเราเสนอไปพักมีเพื่อนปรามหลายคนหรือขยิบตาหรือแสดงท่าทีเราต้องรู้สัญญาเออเราอย่าแย้มเอาแค่นี้ก่อนแต่ถ้าบอกว่าบางคนก็บอกเอาหน้าเพื่อนบอกว่าเหมาะแล้วคุณเหมาะยังอัตตาเพื่อนก็ไม่สุจริตนะเขาบอกคุณควรแล้วล่ะใครเขาก็เข้าใจหมู่ฝูงชัดเจนนี่คือประชาธิปไตยฟังออกไหมนี่คือประชาธิปไตยไม่ต้องหาเสียงหรอกหมู่ก็จะคุณควรขึ้นไปรับหน้าที่นี้ควรไปทำนี่นี่คือประชาธิปไตยโดยสุจริตคนเห็นไม่ใช่หาเสียงแต่คุณมีสมรรถนะขนาดไหนอยู่กับหมู่เขารู้แต่ถ้าคุณเป็นหมาหลงมาจากไหนไม่รู้มานี่แล้วก็มาหาเลือกผมนะเลือกดิฉันนะไอ้คนนี้มันเก่งอะไรมันรู้ยังไงมันมีจิตขนาดไหนไม่รู้เลยหมาหลงเข้ามาแล้วก็เอาเงินมาหวานเอ้าเลือกฉันนะแล้วคุณก็ไปเลือกเข้าไปเลือกหมาหลงเข้าไปนี่มันไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ทีนี้ไม่มีหรอกประชาธิปไตยจริงๆไม่มีหมาหลงคนในนี้รู้จักกันดีเข้าใจกันดีว่าคนนี้มีสมรรถนะเท่าไหร่น้ำใจเท่าไหร่มีคุณภาพเท่าไหร่คุณธรรมเท่าไหร่โอ้คนนี้ควรจะขึ้นไปเป็นตำแหน่งนี้เหมาะหน้าที่นี้เหมาะอันนี้นี่เลือกไปเลยคนนี้เลือกเข้าไปเป็นรัฐมนตรีคลังคนนี้เลือกเข้าไปเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคนนี้เลือกเข้าไปเป็นรัฐมนตรีกสิกรรมรู้เลยนี่คือประชาธิปไตยเราซ้อมกันมาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยหรือการเมืองนั้นก็คือการเมืองของอโศกถ้าอาตมาเอาการเมืองของอโศกมาอธิบายอย่างนี้มานี่คุณจะเข้าใจมากและมันจะไม่ได้ไปทำให้กับโลกแต่ไม่ต้องไปอาขาพอเพราะงั้นขณะนี้การเมืองเรานี่มีขอบเขตขนาดไหนยังไม่ต้องทำอะไรทำอย่างอาตมาว่านี่แหละคือประชาธิปไตยทำที่นี่ก่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปอาสาจะไปเป็นรัฐมนตรีคลังของประเทศอาสาอย่างช้าก่อนต่อยยังนี่แหละคือประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแก้ไขอาตมาเอาคำว่าการเมืองเข้ามานี่เพื่อจะมาล้างอัตตามานะของพวกคุณไม่งั้นก็ข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีแก้วคุณก็เห็ดแก้วไปที่เห็ดฉันไม่เอานี่โรงเห็ดยังไม่ได้มีโรงเลยทำโรงไว้อย่างซวยเลยยังไม่ค่อยไปช่วยแรงงานกันก็ยังไม่ได้มีเห็ดโรงอย่างดีๆเลยยังไม่มีก้อนเห็ดเข้าไปใส่ เหตุมีเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษาคนช่วยรักษาเป็นก็ไม่เอาไม่ช่วยรักษามันเป็นภาระเลี่ยงไปร่อนๆเลยๆไปวันๆคนมีสมรรถนะขนาดไหนมีความช่ำชองมีทักษะในด้านไหนก็ควรจะรู้ตัวไม่ควรจะหวงแหนตัวหรือแม้คุณยังไม่มีทักษะยังไม่มีสมรรถนะในด้านไหนก็ตามก็ฝึกฝนเราควรเข้าไปฝึกฝนเข้าไปช่วยอย่างนั้นคือเราเจริญเราประเสริฐเราสามารถเรามีสมรรถนะเรามีประโยชน์คุณค่าต่อโลกต่อสังคมเราก็เก่งขึ้นดีขึ้นไอ้เก่งนี่ไม่ใช่อยากเก่งแต่มันเก่งอ่ะมันไปฝึกมันก็เก่งมันไปทำไปฝึกหัดไปเรียนรู้มันก็เก่งเก่งแล้วก็ทำให้มันเป็นประโยชน์ยิ่งทำอย่างวิธีนโยบายของพวกเราทำแล้วไม่ต้องไปทำล่าลาบยศแหลกหยาบลาบแหลกยศทำในระดับลาเพนะลาพังนิชิคิงสนตาโอ้ทำในระดับนี้กันเลยพวกเราอ่ะมันเป็นคนประเสริฐขนาดไหนคุณคิดดูสิเพราะตอนนี้พอเข้าใจขึ้นมานิดๆแล้วนะว่าประชาธิปไตยของเราอย่างไรนี่ฮะเราจะมาเข็นเราเองนี่แหละเพราะถามว่าเมื่อมีการเมืองแล้วจะทำยังไงไม่ต้องทำยังไงเราทำอย่างที่อาตมาว่าอยู่ในนี้นี่แหละเราก็จะเชื่อมโยงไปถึงประชาชนต่ออาตมาว่าพวกเราถ้าพัฒนาตัวพวกเราเองไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่สังคมหมู่กลุ่มพวกเราเนี่ยพัฒนาหมู่กลุ่มพัฒนางานพัฒนาสมรรถภาพพัฒนาตัวเองไม่แต่เอาแต่หยุดแต่อยู่เอาแต่นิ่งเอาแต่เห็นแก่เมื่อยเห็นแก่ไม่อยากจะเอาภาระไม่อยากจะไปผูกมัดไม่อยากจะหนักเหนื่อยถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยหรอกอัตตาธิปไตยมีกูเป็นใหญ่มีตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็บำเรอภพชาติของตัวเองอยู่ในภพที่ว่างขนาดนี้ถ้าภพมันไม่ว่างขนาดนั้นภพที่มันจะต้องมีงานมีการมีภาระมากขึ้นนี่คุณกล้าไหมที่จะไปสู่ภพนั้นและเมื่อไปอยู่ในภพนั้นแล้วก็ไปทำงานไปสัมพันธ์ไปประเกิดสภาพกว้างสัมพันธ์ภาพกว้างมีบทบาทมีลีลาแต่คุณไม่ยึดภพนั้นแม้เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ไม่ยึดมาเป็นของตนไม่ยึดเอาประโยชน์นั้นเป็นประโยชน์ตนแต่เป็นประโยชน์ที่ร่วมกันหรือเพื่อผู้อื่นนั่นแหละมากประโยชน์ตนก็ซ่อนอยู่ในนั้นว่าเราได้เป็นผู้ที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นคือประโยชน์ตนที่แท้แต่เป็นประโยชน์ผู้อื่นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เลยลดความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเรายิ่งมีสิทธิ์เราสร้างเราสรรมีสิทธิ์ที่จะเป็นของตนแต่เราก็ให้คนอื่นมากนั่นคือคนลดประโยชน์ตนแต่คุณจะสามารถทำให้คนอื่นได้มากแต่คุณก็ไม่ทำให้คนอื่นได้มากเอามาเวลากับความอยู่เฉยความเสพพบอยู่นิ่งความเสพพบนิ่งๆ นี่แหละเป็นตัวเลวร้ายของมนุษยชาติมากๆความอยู่เฉยอยู่นิ่งอยู่ว่างหรือไปทำกระดกกระแดกอะไรเพื่อตามชอบของตนเองไปเต้นไปดีดไปเพลินๆไปสัมผัสเสพอะไรต่ออะไรอย่างนี้ดีบรรยากาศโรแมนติกบรรยากาศน่าดูน่าชมเอางี้ทั้งที่มีเวลามีแรงงานมีความสามารถที่จะไปสร้างไปสรรให้เวลาผ่านไปผ่านไปกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกคุณก็ไม่เคยรู้สึกสำนึกไม่เคยเข้าใจปล่อยให้เวลาผ่านไปกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ก็ไม่เคยจะขนขวายทำนี่คือไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมพระพุทธเจ้าเพราะเราตั้งเราจะทำรับเพื่อที่จะทำงานการเมืองโดยเฉพาะคฤหัสถ์มีสิทธิเพราะเป็นคฤหัสถ์เป็นไม่ได้นักบวชกฎหมายไม่ได้ห้ามคนมีสิทธิที่จะทำงานการเมืองได้ทุกคนนักบวชเขาห้ามกฎหมายเมืองไทยห้ามจังหัวมันห้ามก็ห้ามแล้วก็ไม่ทำเราสอนอย่างเดียวสอนการเมืองนักบวชสอนการเมืองแนะนำการเมืองไม่ให้ไปทำนี่แต่คฤหัสถ์ไปทำแต่จะทำขอบเขตไหนฟังกันเราจะเอื้อมไปขนาดนี้หรือยังเราจะเอานี่แหละประชุมกันการประชุมเนี่ยสำคัญมากในการปฏิบัติธรรมในการทั้งปฏิบัติธรรมทั้งทำงานการเมืองก็ประชุมสำคัญตกลงกันมีมติเข้าใจทำความเข้าใจแล้วนะว่าอย่างนี้มีเยพุยสิกาเยพุยสิกาคือเอาคะแนนเสียงส่วนมากนี่แหละประชาธิปไตยหมู่กลุ่มเราเป็นปราชญ์มีคนที่เลือกแล้วหน้าที่ที่จะเข้าไปประชุมอันนี้ได้ไป กำหนดอันนี้ได้แล้วก็ไปปรึกษาหารือกันกำหนดประชุมตกลงมีมติเยปุจจสิกาเอาเสียงส่วนมากก็ตกลงไปทำตามนั้นหัดละตัวตนเมื่อมีมติแล้วเราจะต้องลดผู้ที่ยังเข้าที่ประชุมทุกวันนี้ในชาวโศกยังไม่เรียกว่าการเมืองก็ตามคุณก็คือฝึกการเมืองนั่นแหละมาเข้าที่ประชุมเสร็จแล้วตกลงมตินี้เสร็จออกไปก็ยังมีอัตตาตัวกูอยู่นั่นแหละคุณไม่ใช่ประชาธิปไตยประชุมแล้วเสร็จไม่ยัตติของข้าเสนอเข้ามันไม่เอาแพ้มติที่ประชุมเองทำแล้วข้าไม่ช่วยก็ยืดช่วยอย่างเสียไม่ได้ไม่เต็มใจนั่นคือยังมีอัตตาตัวตนยังไม่ปฏิบัติธรรมหรือยังไม่เป็นประชาธิปไตยอันเดียวกันเห็นไหมเพราะงั้นในวิธีที่เราจะไปออกสู่การเมืองนี่เราจะได้มามีกฎระเบียบมีวิธีการมีเครื่องปฏิบัตินี่เป็นองค์ปฏิบัติเป็นเครื่องประกอบวัตถุประกอบปฏิบัติเพื่อพวกเราจะเจริญจากธรรมะเจริญธรรมะมากขึ้นเพราะการรับที่จะทำการเมืองนี่จะทำให้เราได้มีบทปฏิบัติเพื่อเข็นพวกเราอาตมาเข็นมามากแล้วเมื่อยเต็มทีแล้วอายุมากแล้วด้วยเข็นไม่ไหวแล้วขออาศัยกฎการเมืองมาหลักเกณฑ์การเมืองมาเพื่อจะเป็นโจทย์อีกอันนึงให้แก่พวกเราบอกให้ทราบซะด้วยรู้ไว้ซะทำไมอาตมาจะต้องเปิดฉากไปหาการเมืองพอมันไม่ไหวอาตมาเมื่อยแย่แล้วมันเห็นแก่ตัวมีอัตตามานะอยู่เยอะยังไม่กระเตื้องไม่มีอัปจายนามัยไม่มีวิยาวัจมัยคุณเองคุณกระด้างกระเดื่องเห็นไม่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่ในเขตนี้อยู่ในหมู่กลุ่มของชาวโศกนี้ไม่เท่าไรหรอกพอเราไปสัมพันธ์กับข้างนอกแล้วคุณเอาทำเป็นไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เห็นไม่ลดไม่ละออกไปข้างนอกอีกหน่อยตอนนี้เอาเถอะจะว่าไม่เตือนนี่มีโจทย์เพิ่มขึ้นแล้วและแม้แต่วิยาวัจมัยถ้าคุณไม่ขนขวายมากขึ้นกว่านี้เนี่ยเปิดฉากขึ้นไปมีการเมืองแล้วเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้หรอกนะอยู่ไม่ได้ถึงขนาดว่าคุณจะอยู่ชาวโศกคุณก็จะอยู่ไม่ได้คุณจะกระเด็นเพราะเราทำกันหมู่กลุ่มหมู่ใหญ่ทำแล้วคุณไม่ทำอย่างน้อยไม่ต้องเอาอะไรขณะนี้ใครยังไม่เข้าใจในการว่าเราจะทำการเมืองใครไม่เข้าใจเห็นว่าจะทำการเมืองเนี่ยนะแล้วก็เราจะทำแน่นอนคุณไม่เห็นด้วยคุณก็จะกระเด็นออกจากอโศกคุณจะไปหาหมู่อื่นอยู่เลยนี่มันจะไปกันใหญ่แล้วชาวอโศกนี่อะไรวะปฏิบัติทำอะไรไปเอาการเมืองมาวุ่นมาวายจะเห็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็จะตื้ออยู่ตรงนั้นการเมืองคืออะไรของเขาก็อย่างของเขาเข้าใจนั่นแหละแล้วก็จะไม่เอาใช่การเมืองที่เข้าใจก็คือไปเป็นอย่างที่พวกชาวการเมืองข้างนอกเขาทำอย่างนั้นเราไม่ทำเราไม่เป็นหรอกเราจะเป็นอย่างเราบอกแล้วว่ายังไม่เคยมีในโลกไขหูฟังนิดหน่อยเปิดใจฟังนิดหน่อยยังไม่เคยมีในโลกแล้วก็จะทำอย่างนี้แหละมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมะทำการเมืองแต่มันยิ่งใหญ่มันกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าการเมืองถ้าธรรมะถ้าธรรมะจะมีคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้มากเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะมันก็ต้องมีระบบการเมืองที่จะต้องรู้เท่าทันการเมืองแล้วก็ทำงานร่วมกับการเมืองได้อย่างมีคุณค่าประโยชน์ที่แท้จริงคนไปทำงานกับกลุ่มใหญ่กลุ่มโตระดับประเทศก็ต้องไปเสียสละจริงๆเป็นคนที่มีคุณธรรมจริงๆบอกแล้วว่าอย่างน้อยอนาคามีขึ้นไปที่ไปรับหน้าที่บริหารหรือหน้าที่สูงๆหน้าที่สำคัญคนจะเป็นอธิบดีคนจะเป็นปลัดกระทรวงต้องมีคุณธรรมสูงปลัดกระทรวงต้องไม่เอาเงินไม่เอาเงินเดือนคนที่ตำแหน่งสูงขึ้นเงินเดือนต่ำลงต่ำลงผ่านลงต้องเงินเดือนมากกว่าเพื่อนเพราะมันเป็นคนโง่เป็นคนต่ำกิเลสก็มากใช้จ่ายก็ยังเปลืองอยู่คุณจะแกล้งเป็นผ่านลงก็ได้นี่ไม่อยากเป็นอธิบดีก็ไม่ว่ากันก็จะได้เงินเดือนสูงก็แกล้งไปสิทั้งชาติน่ะจริงแต่คนก็คงไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมก็อยากจะทำงานหน้าที่สูงมีจะทำเป็นอธิบดีเงินเดือนลดลงนะเห็นไหมว่าบุญนิยมเนี่ยมันต่างกันยังไงคุณอยากได้หน้าที่สูงเหมือนกันแล้วพวกเราทำงานอยู่ทุกวันนี้อยากจะทำงานดีละเอียดสูงขึ้นคุณก็ต้องลดอัตราตัวตนลดความโลภลดสิ่งที่มัน ยังมากๆก็ลดตัวให้มากน้อยสันโดษลงมากินมื้อเดียวงี้เป็นต้นเนี่ยอยากทำงานสูงแต่เล่น2มื้อเล่น3มื้อกินจุกกินจิบอยู่ไม่ได้ทำงานสูงหรอกในหมู่เราใช่ไหมยกตัวอย่างง่ายๆยังเฟ้ออยู่แล้วยังแหมซื้อนั่นซื้อนี่แต่งตัวยังใช้เฟ้ออยู่คุณจะได้ทำงานสูงได้ไงอย่างนั้นอีกต่อไปคุณก็เป็นทำงานสูงคุณก็ต้องเอาเงินมากคุณก็ต้องเบี้ยวก็ต้องขี้โลภหาวิธีเชิงชดเชิงกลที่จะเอาเงินมาให้แก่ตัวมากหนักเข้ากับคอร์รัปชันคอมมิชชั่นมันขัดแย้งกันนะมันไม่ใช่สัจจะถ้าสัจจะแล้วคุณจะทำงานสูงก็ยิ่งไม่เอายิ่งไม่เห็นแก่ตัวยิ่งไม่เห็นแก่ได้ยิ่งมากน้อยยิ่งสันโดษไปทำงานสูงได้แล้วสังคมจะเลี้ยงไว้ไหมโอ้โหคนก็ยิ่งจะบูชาเคารพโอ้โหคนนี้ละยอดไม่เอามากแต่ทำมากเกื้อกูลมากมีประสิทธิภาพมากแต่ยิ่งมักน้อยยิ่งสันโดษนี่มันคือสัจจะการเมืองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่มีคนถึงขั้นนั้นและก็ยังไม่มีปริมาณพอเรายังไม่ส่งไปสมัครเรายังไม่เอาเราสร้างคนสร้างประชาธิปไตยในกลุ่มเล็กนี้ก่อนเหมือนพระพักแหละไม่ใช่เหมือนแล้วก็ตั้งแล้วอ่ะพรรคสหกรณ์สร้างพรรคนี่แหละให้แข็งแรงให้เป็นประชาธิปไตยกันในมวลของอโศกนี่แข็งแรงก่อนจะแข็งแรงก็ต้องมีคุณธรรมเป็นอารยบุคคลไงนี่นะประชาธิปไตยก็คืออาตมาอธิบายอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะมีพลังแข็งแรงเป็นนักการเมืองอันสำคัญขณะนี้พวกเราเป็นแต่นักธรรมะยังไม่เข้าใจการเมืองตอนนี้จะสอนการเมืองให้พวกเราและพวกเราก็จะเป็นนักการเมืองขึ้นไปจนกระทั่งในชาวอโศกกันทุกวันนี้มีจำนวนไม่ใช่น้อยอยู่แล้วร้อยคนพันคนหมื่นคนจะหมื่นคนโดยล้มหลวมก็ตามจะมีประมาณ6คือเราเคยคำนวณกันประมาณกัน 6,000 คนอย่างเข้มๆ 60,000 คนอย่างล้มหลวมหน่อย 600,000 คนอย่างเจือจางประมาณ 600,000 คนอย่างเจือจางคิดว่าอย่างนั้นนะชาวอโศกคือคนที่เขายังเข้าใจอโศกเนี่ยดีๆยังยอมรับว่าดีแต่ยังไกลยังไม่เอาก็มีประมาณนี้นะ 600,000 คนอย่างจางๆก็มีแล้วญาติธรรมภายนอกพุทธสถานจะช่วยพรรคสหกรณ์ได้อย่างไรญาติธรรมอันนี้มีอันนี้สำคัญญาติธรรมภายนอกก็หมายความว่าเขายังไม่ไปเป็นชาวโศกเต็มตัวแต่เขาเข้าใจนโยบายโศกยอมรับสิ่งที่อโศกมีระเบียบมีข้อกฎอะไรต่ออะไรเข้าใจดีสัมพันธ์กันได้จะทำงานร่วมกันได้เช่นเขายังสูบบุหรี่ยังกินเหล้าอยู่ของเขาแต่เขาก็ไม่ได้หยาบคายจนกระทั่งไปมีฤทธิ์แรงไม่มีเชื้อแรงจนกระทั่งเราเองจะต้องมาระวังยากเขาเข้ามาเขาก็ไม่สูบแต่ออกไปข้างนอกเขาก็สูบเรื่องของเขามาเข้ามานี่เขาก็ไม่มาหยาบเมาย้ำเปเข้ามาประชุมกับเราเขาเมาเขาก็อยู่ข้างนอกแล้วก็นอนหายเมาแล้วเขาก็ค่อยมาก็เรื่องของเขาหรือเขาจะมีเมียน้อยข้างนอกของเขาเขามาที่นี่เขาก็ไม่มาจีบใครไม่มาวุ่นวายอะไรเขารู้อยู่ว่าที่นี่ไม่ควรจะมาจีบมาวุ่นวายทำก็ทำของเขาก็ทำเลอะอยู่ข้างนอกเขาจะไปมีเมีย8คน10คนเรื่องของเขาข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องรู้อันนี้ก็ทำได้รับได้ถ้าเขารู้กำหนดนะญาติธรรมภายนอกเลยนี่พูดหลวมไปกระทั่งถึงขนาดคนภายนอกแล้วเนี่ยญาติธรรมภายนอกก็น่าจะเข้าใจโดยปริยายนี่พูดโดยคนข้างนอกที่หยาบกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นคนญาติธรรมภายนอกเราก็รู้ปริยายถ้าญาติธรรมภายนอกคุณยังจะต้องมีเมีย8คุณจะย่องกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่เราก็เล่นงานกันสิเดี๋ยวนี้เราอนุโลมพวกอย่ายืดไปตรงกระทั่งถึงกับญาติธรรมภายนอกเป็นเงินดงเขาไม่เข้ามาในเมื่อเข้ามาร่วมกับเราแล้วเขาไม่แต่จะสัมพันธ์ในเรื่องของการเมืองแล้วก็คุยเขาได้ขนาดนึงคุณจะเลือกเขามาเป็นรัฐมนตรีของพรรคสหกรณ์ไหมล่ะคนอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ใช่ไหมคนจะมีเมีย8อยู่นี่จะมาหรือเมีย2เท่านั้นแหละคุณก็อยากจะเลือกมาเป็นรัฐมนตรีของเราครับรัฐมนตรีจริงๆสมมติถ้าเรามีสิทธิ์เราก็ไม่เลือกเข้ามาใช่ไหมมันก็รับขนาดหนึ่งใช่ไหมอย่างนี้เอาละก็คำความเข้าใจไปเดี๋ยวเวลาจะไม่พอนี่ก็เป็นนัยยะซับซ้อนซึ่งให้ไปสังวรให้ไปสำนึกรู้สึกสำนึกฝึกตนฝึกฝนขนขวายหมายมุ่งพัฒนาอานิสงส์สมบูรณ์ใส่หัวใส่ท้ายสัจจะเอาจริงทำให้ได้จริงต้องเป็นคนจริงเอาเลยเวลามาได้จน13นาทีไม่ให้เอกลักษณ์ของโพธิรักษ์เลยเวลาจนได้ทุกอย่าง อ้าวพอเอวังวันนี ้สิ่งหนึ่งที่ผมต้องทำให้พ่อภูมิใจและสิ่งที่ผมต้องทำไม่ทำให้ท่านเสียใจอีกสิ่งที่ยังต้องทำให้ท่านมั่นใจไม่ว่าจะนานเท่าไรจะทำแต่สิ่งที่ดี นั่นหมายความว่าการเมืองต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะเป็นการเมืองที่มีเงินเป็นตัวตั้งหมดทุกอำเภอแล้วก็ทุกจังหวัดแล้วไอ้การเมืองเนี่ยมันเป็นแหล่งที่จะไปขยายไปสู่ทางด้านอื่นนะถ้าการเมืองดีนี่แบบเศรษฐกิจก็ดีตามมาถ้าการเมืองดีนี่สังคมก็ดีตามมาถ้าการเมืองดีนี่ไอ้การศึกษาก็แบบดีตามมาเพราะการเมืองเนี่ยมีคนถึง2กลุ่มด้วยกันที่จะดูแลงานทั้งสิ้นแบบการเมืองคือการเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่ของคน2กลุ่มกลุ่มนึงก็หมายความว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของคนที่ไปออกกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรที่มาปกครองมาใช้ดูแลคนทั้งประเทศ60.8 ล้านคนเนี่ยคนอีกกลุ่มก็คือว่า เป็นคนที่ไปทำหน้าที่แบบบริหารพวกกฎระเบียบต่างๆที่ใช้ดูแลคนแบบทั้งประเทศเนี่ยก็จะมาจากนักบริหารคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าบ่อเกิดของคนที่เป็นคนออกกฎหมายอย่างหนึ่งกับคนที่มาบริหารเราอย่างหนึ่งเนี่ยมาอย่างไม่บริสุทธิ์มาอย่างไม่ชอบธรรมมาอย่างใช้เงินซื้อแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าทั้งประเทศนี่ก็กำลังเดินตกเข้าไปสู่แบบอันตรายเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเนี่ยเขาใช้เงินเป็นตัวตั้งไปหมดเลยแล้วก็ทุกคนก็พูดกันหลายคนไม่ใช่ว่าผมพูดคนเดียวไปที่ไหนๆเขาก็คุยกันเรื่องเนี้ยว่าเงินเป็นตัวตั้งของสังคมหมดทีนี้เป็นอย่างนี้ตูมปั๊บเนี่ยนะฮะเราจะแก้ไขกันเนี่ยมองกันหลับตามองก็มองไม่เห็นทางออกจนกระทั่งมาเห็นทางออกกับชุมชนของทางอโศกเนี่ยนะฮะนี่ผมกล้าพูดได้ว่าเป็นทางออกทางเดียวของประเทศนี้ถ้าไม่มีชุมชนของชาวอโศกเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะหันไปก่อร่างสร้างตัวใหม่กันตรงไหนเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีทหารชั้นในพันมีทหารชั้นในพลเนี่ยรวมแล้วประมาณ50ท่านเขาเป็นสังกัดชมรมแบบยุทธศาสตร์ตั้งแต่พลตรีพลโทพลเอกพลอากาศตรีทหารเรือทหารบกแล้วก็รวมทั้งแบบตำรวจเนี่ยชมรมแบบยุทธศาสตร์นี่ก็สังกัดกับแบบวิทยาลัยเขาเรียกว่าเป็นแบบวปอนะฮะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรก็ส่วนมากจะเป็นทหารแล้วก็สนใจเกี่ยวกับความเป็นไปของชาติเขาก็ชวนผมไปพูดประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็สอบถามไปมาประมาณครบ5ชั่วโมงที่คุยกันในวันนั้นเนี่ยรวมทั้งคือไม่ใช่เป็นการถ่ายทอดฝ่ายเดียวนะเป็นการถ่ายทอดทั้งไอ้สองฝ่ายถ่ายทอดไปถ่ายทอดมาเนี่ยก็เห็นสรุปตรงกันเลยปัญหาที่เรามองจากในซีของทางแบบเอกชนเนี่ยผมเป็นพลเรือนเนี่ยนะฮะก็มองปัญหาเห็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12ทางทหารเนี่ยซึ่งเขาก็อยู่ในสังคมอีกซีกนึงเขาก็หาข่าวอีกซีกนึงแต่ปรากฏว่าของทั้ง2คนที่มองเนี่ยเป็นปัญหาเดียวกันก็คือว่าปัญหาชาติบ้านเมืองเนี่ยกำลังจะถึงจุดวิกฤตแล้วก็ไปไม่รอดไปถามคนที่เอาขนาดข้อมูลมากๆเนี่ยคือการตัดสินใจว่าบ้านเมืองจะไปรอดหรือว่าไปไม่รอดเนี่ยไม่ได้ว่าใช้แต่ความรู้สึกแบบในการในตัดสินใจมันต้องใช้ข้อมูลหมายความว่าต้องใช้คนนั้นพูดอย่างนี้ข่าวนี้ปรากฏเป็นอย่างนี้เหตุการณ์1เกิดขึ้นเหตุการณ์2เกิดขึ้นเนี่ยงั้นคนจะวิเคราะห์ที่จะทํานายอนาคตแบบอะไรได้เนี่ยก็ต้องเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยเอามาเรียงแล้วก็ต้องพิจารณาข้อมูลทีละข้อมูลแล้วก็นำข้อมูลแบบมารวมกันแล้วก็ถึงจะทำนายอะไรต่างๆได้เหมือนกันครับในชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยมองดูแล้วเนี่ยถ้าทำนายเนี่ยประมาณปีพ.ศ. 2553เนี่ยทุกคนทำนายเหมือนกันผมพูดตรงนี้อย่างนี้ทหารที่เขาดูแลบ้านเมืองที่เขาดูแลอย่างลึกซึ้งนะฮะไม่ใช่ทหารธรรมดาที่อยู่ตามกรมกองทหารได้ดูแลความเป็นไปของบ้านเมืองที่ทำนายยุทธศาสตร์ของชาตินะเขาพูดตรงกันว่าเรากำลังจะสิ้นชาติในปีพ.ศ. 2553คำว่าสิ้นชาติเนี่ยอย่าคิดว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้นะทุกวันนี้มีประเทศใหม่เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยๆเหตุการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมีประเทศที่ตายไปแล้วก็เยอะคือประเทศที่หายไปเนี่ยก็มากปี2534เนี่ยเราจะเห็นว่าประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเทศที่แข็งแรง1 ใน 2ของโลกเนี่ยเขาก็หายไปเฉยๆครับ ท่านคงจะเคยได้ยินชื่อประเทศสภาพโซเวียตหายไปเฉยๆจะมีใหญ่แข็งแรงกว่าเราเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่ามีทรัพยากรมากกว่าด้วยมีคนที่มีการศึกษามากกว่าเยอะแข็งแรงอย่างนั้นน่ะถูกกระทําอยู่พักเดียวเท่านั้นนะฮะเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเองประเทศก็ย่อยสลายหายไปแล้วมีประเทศเกิดใหม่ก็มีนะเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเนี่ยท่านคงจะเห็นว่าสหประชาชาติน่ะก็รับประเทศเกิดใหม่ขึ้นมาอีกประเทศนึงชื่อว่าประเทศนาอูรูอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรในมหาสมุทรไอแปซิฟิกแบบพอดีเลยครับดังนั้นเนี่ยในแต่ละอย่างเนี่ยหรือว่าในแต่ละช่วงในแต่ละปีเนี่ยจะมีประเทศเกิดใหม่แล้วมีประเทศที่ตายออกไปประเทศหลายประเทศในอดีตเนี่ยเป็นประเทศเจริญรุ่งเรืองหรือว่าเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองแต่เดี๋ยวนี้เวลาพูดถึงประเทศเหล่านั้นท่านคงจะลืมชื่อไปเลยยกตัวอย่างเช่นแบบอาณาจักรขอมอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อไม่กี่ร้อยปีที่แล้วย้อนหลังไปประมาณ600ปี700ปีนี่เขายังยิ่งใหญ่อยู่นะฮะไม่ใช่ว่ายิ่งใหญ่แค่เล็กๆเท่าประเทศไทยนะเขายิ่งใหญ่ขนาดว่าไปในลาวเนี่ยก็ยังมีปราสาทขอมอยู่ขึ้นมาของไทยนี่ก็มีไปเขมรก็มีเขายิ่งใหญ่กันขนาดนั้นหรืออย่างกับพวกมอญเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นประเทศนะฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมอญเนี่ยหายไปแล้วอะไรพวกนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยการรักษาประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องจับตากันตลอดเวลาแล้วทุกคนแบบจะต้องรู้ปัญหาของเราก็คือว่าคนในบ้านเมืองเราเนี่ยไม่รู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรการมองประเทศเนี่ยต้องมองว่าเราเกิดมาได้ยังไงก็เหมือนกับเราปลูกต้นไม้เนี่ยพอมันเริ่มงอกมาเราจะเห็นว่าประเทศเริ่มงอกออกมาพองอกออกมาแล้วเนี่ยมันก็แตกกิ่งก้านสาขามีใบมีอะไรออกไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันก็มีแมลงมาบางทีบางขณะเนี่ยเราจะเห็นว่าปุ๋ยก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำขาดมีประเทศก็ตายเหมือนกับถ้ามันมีแมลงมาเกาะกินมากเนี่ยนะสักวันหนึ่งประเทศก็ตายเหมือนกันประเทศเราตอนนี้เนี่ยเมื่อมองดูแล้วเนี่ยอีกประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยประเทศไม่มีทางออกจริงๆแล้วมันจะเกิดมิกซ์เขาเรียกว่ามิกซ์สัญญีใช่ไหมฮะมันจะเกิดการโกลาหลไปทั่วทุกขนทุกแห่งแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยเราก็มีจุดยึดอยู่ถามว่าจุดยึดต่างๆเนี่ยจุดยึดเนี่ยทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยเป็นอนิจจังหมดใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าจะต้องแตกสลายไปตามกาลแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องแบบปรินิพานไม่ว่าจะศาสนาไหนใครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ก็ต้องเป็นไปตามกาลในประเทศของเราก็เหมือนกันสิ่งที่หยุดจุดยึดของเราเนี่ยนะฮะหมายความว่าก็ต้องมีโอกาสเป็นไปตามกาลเราต้องรองรับไว้ก่อนเราต้องนำเราต้องป้องกันชาติของเราให้ได้ขาดบรรพบุรุษแล้วเนี่ยนะฮะเขาถ่ายทอดท่านถ่ายทอดเอามาให้เราเนี่ยเราต้องแบบรักษาไว้ให้ได้ท่านเชื่อไหมครับผมเคยพูดว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยคนไทยจะไม่กินสินค้าเกษตรไทยนี่รู้สึกที่นี่ผมก็เคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็ขอมาย้ำอีกครั้งว่าตรงนี้เนี่ยเป็นความจริงแล้วทุกคนก็เดี๋ยวนี้นักวิชาการพอนำคำพูดไปวิเคราะห์วิจัยกันแล้วก็คิดว่ามันเป็นไปได้มันจะมีอยู่2กรอบครับไม่รู้ผมพูดอะไรที่มันไกลตัวไปหรือเปล่านะแต่ไอ้สิ่งไกลตัวเนี่ยมันเชื่อมมากับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมันมีอยู่2กรอบนะกรอบนึงเนี่ยเป็นกรอบอาเซียนกรอบเล็กๆเนี่ยเรียกว่ากรอบอาฟตาเนี่ยแล้วอีกกรอบเนี่ยเป็นกรอบไอ้องค์การการค้าโลกไอ้2กรอบเนี่ยนะฮะกรอบเล็กๆเนี่ยกรอบของในกลุ่มอาเซียนของเราไอ้10ประเทศเนี่ยคือแต่เดิมที่เราอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะว่าเราขายของเราได้ของเมืองนอกไม่มาตีของเรานี่เพราะอะไรครับเพราะเรารักษาของเราเราป้องกันยกตัวอย่างเช่นอย่างกับของอย่างกับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเวลาเราผลิตออกมาแล้วเนี่ยมันแพงกว่าของนอกมันแพงกว่าแน่นอนนะฮะของไทยเนี่ยเวลาผลิตไปแล้วเนี่ยมันจะแพงกว่าของที่ผลิตจากประเทศอเมริกาในด้านสินค้าไอ้ทางการเกษตรนะแต่ถ้าเป็นสินค้าด้านอื่นเนี่ยอย่างพวกไอ้นาฬิกาเนี่ยทำจากบ้านเราเนี่ยจะถูกเพราะสิ่งที่ต้องใช้มือทำเนี่ยทุกอย่างที่มันใช้มือทำเนี่ยค่าแรงงานของบ้านเราเนี่ยถูกในเมื่อถูกปั๊บเนี่ยพลอยให้ต้นทุนการผลิตสินค้าเนี่ยถูกไปด้วยแต่การทำการเกษตรของต่างประเทศที่เป็นประเทศฝรั่งนั่นน่ะเขาทำกันทีหนึ่งเป็นร้อยๆพันๆเอเคอร์พันๆไร่ทำกันใหญ่ว่าสุดหูลูกตาทีเดียวนะฮะทีนี้ทำอย่างนั้นมากๆเขาไม่ใช้แรงงานมือทำเขาไม่ใช้คนทำถ้าใช้คนทำมาสู้กับเราเนี่ยของเขาราคาสู้ของเราไม่ได้แต่ปรากฏว่าเขาใช้เครื่องจักรทำไอการใช้เครื่องจักรทำเนี่ยมันทำให้ต้นทุนมันราคาถูกมากผมเคยเรียนไปแล้วครั้งหนึ่งว่าต้นทุนการผลิตน้ำตาลอย่างเดียวนะถ้าเปรียบเทียบระหว่างของไทยก็ระหว่างของประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราแพงกว่าของออสเตรเลียเนี่ย 3.5 เท่าบ้านเราผลิตน้ำตาลเนี่ย35บาทของเขาผลิตน้ำตาลได้ราคา10บาทเท่านั้นเองทีนี้บ้านเราเนี่ยชาวไร่อ้อยก็เยอะไปเมืองการก็เยอะไปสุพรรณก็มีชาวไร่อ้อยถ้าชาวไร่อ้อยเราผลิตน้ำตาลเฉพาะต้นทุนเนี่ย35บาทบวกกำไรลงไปสัก10บาทเท่านั้นก็กลายเป็นไอ้45บาท ไอ้45บาทเนี่ยถ้าของออสเตรเลียเขาเนี่ยต้นทุนเข้ามาแค่10บาทถึงจะบวกกำไรสิ20บาทเนี่ยซึ่งกำไรมโหฬารแพงกว่าเรามากเนี่ยแต่ต้นทุนรวมแล้วของเขาก็ขายได้ราคาเท่าไหร่ครับ30บาทของเราเนี่ยซัดไป45บาทของเขาเนี่ย30บาทเมื่อนำมาขายวางในตลาดเนี่ย ท่านเป็นผู้บริโภคเนี่ยจะไปหยิบของใครมาซื้อล่ะครับแน่นอนฮะเราก็ต้องซื้อของที่ถูกกว่านี่เป็นตามหลัก ขอโทษนะมันเป็นไปตามไอ้กลไกตลาดนะที่นี้เมื่อเป็นไปตามไอ้กลไกตลาดอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนถ้าเป็นรัฐบาลในยุคก่อนเขาป้องกันยังไงครับป้องกันเอาภาษีไปยันไว้ตรงกลางข้อต้นทุนออสเตรเลียราคา10บาทบวกกำไรอีก20บาทเป็น30บาทของเราต้นทุนราคา35บาทบวกกำไรไป10บาทครึ่งหนึ่งของเขานะฮะเป็นราคา45บาทรัฐบาลก็กลัวว่าเราคงจะขายแข่งกับของออสเตรเลียไม่ได้รัฐบาลก็เลยเก็บภาษีแพงๆถ้าของเมืองไทยเราไม่เก็บภาษีของเมืองนอกจะมานั้นเราเก็บภาษีแพงๆพอเก็บภาษีแพงๆตูมปั๊บเช่นว่าของเขาเท่าไหร่ครับเมื่อกี้บอกของเขา30บาทใช่ไหมครับเก็บภาษีอีกสัก20บาทก็กลายเป็น50บาทของเราไม่มีภาษีครับเพราะผลิตในประเทศมันราคาเท่าไหร่ครับ45บาทนี่แสดงว่าของฝรั่งก็เท่าไหร่ครับ50บาทของเราก็ราคาเท่าไหร่ครับ40บาทเราก็ซื้อของเรากินที่ชาติบ้านเมืองเราดำเนินมาได้อย่างนี้ก็เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยมีนโยบายปกป้องคนในประเทศ วันนึงเนี่ยฝรั่งก็มาหลอกเราฮะมาหลอกบอกว่าในโลกนี้มันต้องทำการค้าเสรีเสรีก็หมายความว่าถ้าประเทศอเมริกาอยากจะค้ากับใครก็ต้องให้เขาเข้ามาค้าเหมือนกันประเทศไทยเธออยากจะค้ากับอเมริกาเธอก็เข้ามาค้าการที่หลอกมาอย่างนี้การที่บอกอย่างนี้เนี่ยทำให้คนเนี่ยหลงผิดรัฐบาลไทยบางพวกก็บอกว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีเราผลิตอะไรขึ้นมาได้เราก็นำไปขายในประเทศอเมริกาได้ทีนี้ปรากฏว่าในกรอบแรกเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องภาษีเนี่ยมันประมาณ 0 ถึง 0.5 เนี่ยมันจะเลิกกันเฉพาะในกรอบ10ประเทศเนี่ยประมาณปีพ.ศ. 2546วันนี้ปีพ.ศ. 2443 44 45 46อีก3ปีผมฟังคุณสุประชัยพานิชพักว่ามีการประชุมกันที่เชียงใหม่เนี่ยคุณสุประชัยอยากจะให้เลื่อนลงมาหรือปีพ.ศ. 2545นั่นหมายความว่าเลื่อนมาให้เราตายไวขึ้นประเทศไทยเนี่ยอยากจะเปิดอาซาเปิดเสรีเต็มที่เลยคือลองดูสิครับมันจะมีอยู่2ระยะนะในระยะแรกในปีพ.ศ. 2546แต่คุณสุประชัยอยากจะเลื่อนมาปีพ.ศ. 2545ประเทศอื่นก็ไม่เห็นด้วยครับประเทศมาเลเซียเนี่ยแต่เดิมเขาบอกโอเคเขาจะเปิดโล่งเหมือนกันวันนี้เขากลับลำแล้วเขาบอกว่าเขาขอเถอะสินค้าบางอย่างของเขาเขายังต้องการจะดูแลคนในชาติดร.มหาเทโมฮัมมัดคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเขาพูดชัดแจ้งเลยเขาบอกถ้าเปิดอาซาอย่างนี้ประเทศเขาตายแน่ๆดังนั้นเนี่ยเขาขอว่าสินค้าบางตัวของเขาเนี่ยเขาขอไม่เปิดเสรีได้ไหมนี่คุณสุประชัยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้แบบพูดทำนองตำหนิติเตียนประเทศแบบมาเลเซียว่าทำไมจะไม่เปิดเสรีที่เขาไม่เปิดเพราะเขาต้องการจะปกป้องของเขาประเทศสิงคโปร์ก็ย้ำแย้มมาแล้วว่ามีบางอย่างที่ตัวเองไม่อยากจะให้เปิดเสรีประเทศอินโดนีเซียเขาก็บอกว่าเขาอยากจะปกป้องคนในประเทศของเขานะมีประเทศไทยประเทศเดียวครับคิดดูสิฮะของมันจะเกิดในปี2546คราวนี้เลื่อนมาเป็นอะไรครับ2545ทำไมต้องเลื่อนโดยไม่รู้ผมเข้าใจของผมเองซึ่งความเข้าใจอันนี้จะผิดจะถูกก็ไม่ทราบตรงที่ว่าคุณสุประชัยนั่นเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วคุณสุประชัยเนี่ยท่านเองก็กำลังจะไปเป็นผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกนั่นหมายความว่าต้องทำตามปรัชญาองค์การการค้าโลกองค์การการค้าโลกก็คือว่าใครค้าใครอยากจะขายก็ขายคืออยากจะให้มันเสรีไปทั้งโลกนะทีนี้ถ้าเสรีอย่างนี้เนี่ยอยากจะถามว่าคนที่จะมาชกกันเนี่ยมันน้ำหนักเท่ากันไหมครับการชกกันแบบเสรีนี่หมายความว่าเราเอาคนน้ำหนัก100กิโลกรัมตัวใหญ่ใช่ไหมครับสูงประมาณ190เซนติเมตรมีนแป๊ดเป็นนักกล้ามด้วยรูปร่างใหญ่โตมากเอามาชกกับเด็กอายุ12ขวบบ้านเราสูงแค่160เซนติเมตรเท่านั้นเองครับให้ชกกันยังไงเนี่ยไม่มีทางเลยในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นบริษัทของเขาเป็นบริษัทใหญ่ๆเขาจะมาลงทุนในบ้านเราเนี่ยลงทุนสร้างห้างแมคโครตูมหรือว่าสร้างห้างอะไรมาตูมปั๊บเนี่ยเขาโยนเศษเงินของเขาเข้ามาเท่านั้นนะโยนเศษเงินเล็กๆของเขาเท่านั้นนะเอาเท้าเขี่ยๆมาด้วยนะครับ 5,000 ล้านบาทแต่เงิน 5,000 ล้านบาทในบ้านเรามันใหญ่ไหมครับมันใหญ่โตมโหฬารของเราเนี่ยนะฮะเข็นรถขายตำเข็นรถขายไปต่างๆนานาเนี่ย เงิน 2-3 พันบาทก็มีเงิน 5,000 บาทของเราเนี่ยเงิน 5,000 บาทของเราเนี่ยเป็นเงินที่มีค่าเหลือเกินครับแต่เงิน 5,000 ล้านบาทของอเมริกาเนี่ยซึ่งมันมากกว่าการเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่าเนี่ยเขาถือว่าเป็นเศษเงินของเขาเท่านั้นเองแต่การที่เอาทุน2อันมาชนกันอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยมี2กรอบที่ผมเล่าให้ฟังนะกรอบแรก10ประเทศกรอบที่200กว่าประเทศไอ้กรอบที่2เนี่ยจะเริ่มในปีพ.ศ. 2553ปีที่ใครๆก็ทำนายว่าประเทศชาติจะต้องแตกสลายปีนั้นนะ2553ทำไมแตกสลายครับเพราะคนที่ทุนหนาๆใหญ่ๆทุกประเทศเนี่ยอังกฤษก็ทุนหนาฝรั่งเศสก็ทุนหนาเยอรมันก็ทุนหนาญี่ปุ่นก็ทุนหนาเกาหลีใต้ก็ทุนหนาออสเตรเลียก็ทุนหนานิวซีแลนด์ก็ทุนหนาทุกหลายประเทศตั้งเกือบจะ 4-50 ประเทศเป็นประเทศทุนหนาไอ้ประเทศทุนหนานี่แหละก็จะย้ายทุนตัวเองเนี่ยมาอยู่ตามประเทศอย่างพวกเราเนี่ยแล้วก็มาสร้างนู่นสร้างนี่สร้างนั่นจนเราเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับเราทำได้อย่างเดียวคือซื้อของเขากินแล้วดังนั้นต่อไปเนี่ยปีพ.ศ. 2553เนี่ยคนไทยจะไม่กินสินค้าเกษตรไทยนะที่ผมพูดมาย้ำมาหลายครั้งที่ไม่กินเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะสินค้าเกษตรของไทยราคามันจะแพงที่แพงไม่ได้เปรียบเทียบกับใครที่ว่าแพงเนี่ยก็คือเปรียบเทียบกับของที่มาจากต่างประเทศเนี่ยของที่มาจากออสเตรเลียของที่มาจากอเมริกาของที่มาจากฝรั่งเศสเนี่ยมันจะแพงกว่าของเขาของเขาผลิตได้ในราคาถูกกว่าเราและไม่มีภาษีขั้นสมัยเด็กๆท่านจำได้ไหมครับเวลาผู้ใหญ่ท่านป่วยเนี่ยเราไปเยี่ยมตามโรงพยาบาลเนี่ยเราเอาอะไรไปเยี่ยมครับเอาแอปเปิลเอาใส่ตะกร้าเล็กๆแล้วก็ผูกโบแล้วก็เอาไปเยี่ยมสมัยนี้มีใครเอาแอปเปิลใส่ตะกร้าไปเยี่ยมกันอีกบ้างไหมครับไม่เลยสมัยก่อนเอาแอปเปิลไปเยี่ยมเพราะแอปเปิลราคาแพงถามทำไมแพงเพราะรัฐบาลเขาเก็บภาษีแพงแอปเปิลมันก็มีราคาแพงเดี๋ยวนี้คนไม่เอาไปเยี่ยมกันแล้วครับทะเลาะกันดันเอาแอปเปิลปาหัวกันฮะทำไมครับเพราะแอปเปิลมันราคาถูกถามทำไมราคาถูกอะเพราะรัฐบาลไม่ไปเก็บภาษีแอปเปิลไอ้การไม่เก็บภาษีนี่นะจะทำให้ชาติบ้านเมืองเราจะแย่แล้วต่อไปเนี่ยตลาดสดจะไม่มีตลาดสดไม่มีร้านขายของเล็กๆจะไม่มีนี่พูดมาหลายครั้งครับแต่กฎหมายนี้ก็ได้ออกมาแล้วกฎหมายนี้ออกมาปีไหนครับออกมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองคนเราเนี่ยอยู่กันในประเทศเนี่ยนะฮะมันต้องให้ทุกคนมีงานทำจะงานใหญ่โตเป็นครูบาอาจารย์ในมหาลัยเขาก็มีเงินเดือนมาเลี้ยงตัวเขาก็ครอบครัวเขาจะคนที่จบป.4ก็ต้องให้เขามีงานทำครับเพราะเขาจะได้มีเงินเอามาเลี้ยงตัวเขาก็ครอบครัวเขาไม่ใช่ว่าจบป.4แล้วเขาจะไม่มีครอบครัวที่ไหนล่ะจบป.4ก็ยังมีปากเหมือนกันจบป.4ก็มีกระเพาะเหมือนกันจบให้จบด็อกเตอร์มหาอภิพยาจอมด็อกเตอร์ก็มีกระเพาะต้องกินเหมือนกันนี่เมื่อทุกคนต้องกินเนี่ยก็ต้องให้คนทุกหน่วยในประเทศเนี่ยเขามีกินทีนี้เขาจะมีกินได้เพราะอะไรล่ะเขาก็ต้องมีเงินหรือว่าเขาต้องมีทรัพยากรในการจะไปหาของกินแต่เมื่อเขาจะมีเงินได้เขาต้องมีงานทำแต่ปรากฏว่าการกระจายงานนั้นก็ต้องให้เขามีการทำงานทุกคนนะตามแต่กำลังสติปัญญาความสามารถของตัวเองเขามีสติปัญญามากทำไมครับก็ต้องให้เขาก็ทำงานใหญ่เขามีสติปัญญาน้อยเขาก็ทำงานน้อยเรื่องงานน้อยงานใหญ่เงินมากเงินน้อยไม่สำคัญแต่สำคัญตรงที่ว่าให้ทุกคนได้มีอาหารลงกระเพาะได้มีเสื้อผ้าใส่ได้มียารักษาโรคเวลาจะป่วยให้เจ็บป่วยให้มีโรงพยาบาลได้รักษาเขา หรือเวลาที่เขาเกิดจะมีลูกเต่าต้องการการศึกษาก็ต้องมีโรงเรียนให้เขาได้ให้ลูกเขาเรียนให้ได้ศึกษาให้มันเสมอเท่าเทียมกันในประเทศอย่างนี้แต่ปรากฏต่อไปนั้นคนไทยจะถูกตัดอาชีพออกไปหลายอย่างมากครับกฎหมาย11ฉบับที่ออกไปเมื่อปี41ก็ตามจะต่อไปคนไทยจะไม่มีอาชีพที่มีอาชีพเพราะเขาปล่อยให้คนภายนอกคนฝรั่งคนสิงคโปร์คนญี่ปุ่นคนต่างๆภายนอกนั้นที่มีการศึกษาดีกว่าเรามีทุนมากกว่าเราเข้ามาตั้งบริษัทเข้ามาทำงานต่างๆได้เมื่อก่อนนั้นฝรั่งจะมาตั้งบริษัทในบ้านเรานั้นก็จะมาหุ้นได้แค่เท่าไหร่เองครับ 49% 51% นั้นต้องเป็นของคนไทยคุณจะมาตั้งบริษัทคุณเป็นคนอเมริกันคุณเป็นคนอังกฤษคุณมาตั้งได้แค่ 51% โทษครับได้แค่ 49% อีก 51% คุณต้องกระจายหุ้นให้กับคนไทยนั่นหมายความว่าสมมติคุณได้กำไรมา100บาทคุณได้กำไรมา100บาทคุณต้องแบ่งไปตามหุ้นเงิน51บาทจาก100บาทที่เป็นกำไรนั้นยังตกอยู่กับประเทศคุณอยากจะขนเงินออกไปคุณก็ขนได้แค่เท่าไหร่ครับ41บาทเท่านั้นเองแต่ทุกวันนี้เนี่ยกฎหมายใหม่มันออกมายังไงครับ ว่าให้คนต่างชาติมาถือหุ้นมาตั้งบริษัทในเมืองไทยได้ 100% เต็มซึ่งไม่มีชาติอื่นบ้านอื่นก็ทำกันอย่างนี้สิงคโปร์เขาก็ไม่ให้นะประเทศมาเลเซียก็ไม่ให้มาเลเซียเนี่ยคุณอยากจะตั้งบริษัทคุณเป็นชาวต่างชาติคุณหุ้นได้แค่ 49% เท่านั้นเองอินโดนีเซียไม่ได้เลยครับประเทศศรีลังกาได้น้อยกว่านี้เยอะมากครับรู้สึก30กับ70แต่บ้านเราเป็นยังไงไม่รู้ครับให้เข้ามาทำได้ 100% เต็มเข้ามาตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวในวันนี้นะสมมุติว่าเขาเกิดไปทำอะไรใหญ่มาตั้งแค่ร้านขายก๋วยเตี๋ยววันนี้เขาได้กำไรจากการขายก๋วยเตี๋ยวจากเราเท่าไหร่ครับ1,000 บาท 1,000 บาทนี่เขาก็เอาออกไปได้ทั้งไม่ครับได้ทั้ง1,000บาทไม่ตกอะไรอยู่กับบ้านเราเลยครับไม่เหลืออะไรอยู่ในกับบ้านเราเลยดังนั้นเนี่ยบ้านเราต่อไปมันจะจนลงไปเรื่อยๆที่มันจนลงไปเรื่อยนี่เพราะอะไรครับเพราะเงินมันจะไหลออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราให้คนไทยแต่ละคนมีงานทำเงินมันก็หมุนอยู่ในนี่ครับมันก็หมุนอยู่ในประเทศคือเงินนั้นต้องพยายามให้หมุนอยู่ในชุมชนก่อนอย่าให้เงินมันกระจัดพัดพายออกนอกชุมชนถ้ามันจะออกมาจากชุมชนให้มันมาตกที่อำเภอถ้ามันกันที่อำเภอไม่ได้ครับให้มาตกที่จังหวัดยังไงมันก็หมุนอยู่ในจังหวัดถ้ามันตกที่จังหวัดไม่ได้ให้มันหมุนอยู่ในประเทศนั่นหมายความว่าเงินมันก็หมุนในประเทศเงินเนี่ยมันตกตรงไหนทำให้คนที่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยเขามีพลังอำนาจในการซื้อพอมีอำนาจในการซื้อคนที่เขาไปซื้อของคนนั้นทำไมครับเขาก็เงินหมุนจากคนนี้ไปอยู่ที่เขาเขาก็มีอำนาจในการซื้อทุกคนมีอำนาจในการซื้อกันไปหมดอย่างนี้แต่ในอนาคตเงินจะไม่หมุนอยู่ในเมืองไทยเพราะเดี๋ยวนี้ห้างต่างๆนั้นเป็นห้างฝรั่งไปหมดแล้วท่านว่าห้างแมคโครนี่ใครครับก็ฝรั่งห้างคาฟูนี่ทำไมครับก็ฝรั่งห้างอะไรเซเว่นอีเลฟเว่นทำไมครับก็ฝรั่งคือแต่เดิมเป็นของคนไทยหลอกๆกันมาว่าหรือคนไทยแล้วคนไทยบางคนก็ขายชาตินะฮะนั่นหมายความว่าตั้งตัวก่อนว่าห้างนี้เป็นห้างของคนไทยนะแต่ตัวเองเนาะลูกกับฝรั่งอยู่แล้วว่าตัวเองดำเนินธุรกิจธุรกรรมไปประมาณ 2-3 ปีตัวเองก็ขายให้ฝรั่งแต่เดิมคนไทยก็ไปซื้อกันพอคิดว่าซื้อเสร็จเรียบร้อยเงินก็ตกอยู่ในประเทศนี่แหละอย่างผมเนี่ยก็ไปซื้อพอคิดว่าเราจ่ายไป100บาทไม่เป็นไรเงิน100บาทนี่ก็ยังตกอยู่ในประเทศไทยแต่ปรากฏพอดำเนินธุรกิจธุรกรรมไปประมาณ3ปี5ปี2ปีเขาก็ขายให้ชาวต่างชาติหมดสมมติว่าซื้อไปวันนี้กำไร35บาทกำไร3เขาคือเขามีนะฮะว่าสินค้าแต่ละตัวเนี่ยบางตัวกำไร5บาทต่อร้อยบางตัวกำไร20บาทบางตัวกำไร50บาทก็มีทีนี้เฉลี่ยกำไรเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่าง30บาทกับ40บาทแต่เดิมเนี่ยกำไร30บาทก็ยังอยู่กระเจี๊ยนหนูยังอยู่กระเจี๊ยนหมายังอยู่กับปลาม้อยยังอยู่กับปลาหวยทำนองเนี้ยฮะก็ยังอยู่ในชุมชนอย่างนี้แต่พอทำไมครับพอไปซื้อในห้างฝรั่งตูมปั๊บเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาเขาคิดเครื่องเลขต่างๆนะเขาคิดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เห็นไหมฮะเขากดปุ๊บเดี๋ยวนี้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไวอ่ะกดจิ๊บตรงนี้มันไปปรากฏหน้าจอในมือเราทันทีเลยภายในเวลาไม่ถึง1นาทีครับมันไปเดี๋ยวนั้นน่ะนั่นหมายความว่าพอซื้อของ100บาทเดี๋ยวนี้กำไร35บาทเงินมันไหลไปทันทีนะมันไหลในวินาทีนั่นเองนะมันไหลจากไอ้หน้าจอคอมพิวเตอร์น่ะเด็กยังไม่ทันจะเอากระเป๋าเข้าเก๊ะเลยครับเด็กยังไม่ทันจะเอาสตางค์เข้าเก๊ะเลยฮะเงินไหลออกนอกประเทศไปแล้ว35บาทไหลไปให้กับเจ้าของถามว่าเจ้าของเป็นใครครับเจ้าของเป็นชาวต่างชาติรู้จักไหมครับไม่รู้จักเมื่อก่อนเจ๊กไซหวดนะฮะเป็นคนจีนทำร้านขายของอยู่ในตลาดเนี่ยเราไปซื้อของกับเจ๊กไซหวดครับร้อยหนึ่งเจ๊กไซหวดได้กำไร35บาทเงินก็ยังตกอยู่ในอำเภอร้านเจ๊กไซหวดนะเราก็ยังรู้ว่ากำไรที่เราซื้อไปเนี่ยมันอยู่กับร้านเจ๊กไซหวดนะมันก็ตกอยู่ในอำเภอเนี่ยเจ๊กไซหวดอยากจะจ้างคนมาทำสวนฮะแกอาจจะมีสวนอยู่ไปจ้างคนมาทำสวนเงินก็ยังไปกระจายกับคนแบบกับคนงานฮะแต่ท่านเชื่อไหมครับท่านไปซื้อของตามห้างเล็กๆไม่ว่าห้างเล็กห้างใหญ่แบบของฝรั่งเนี่ยกดชึบไปครับท่านไม่รู้เจ้าของเป็นใครแต่กำไรไปแล้วเท่าไหร่ครับ35บาทผมถึงบอกไงครับว่าเราเป็นนักผมเป็นนักในประวัติศาสตร์เนี่ยแล้วก็ชอบเดินทางเนี่ยผมสังเกตเห็นนะครับว่าเออเราไปบางประเทศเนี่ยนะทำไมคนเขาตื่นนอนกัน10โมงเช้าตื่นนอน10โมงเช้าก็มีตื่นนอน9โมงเช้าก็มีอาทิตย์หนึ่งทำงาน5วัน4โมงนี่เลิกทำงานกันแล้วครับกลับมาบ้านแล้วคิดดูที่10โมง11โมง12โมง2ชั่วโมงมาทำงานตอนบ่าย2ทำงานตอนบ่าย1บ่าย1บ่าย2บ่าย3บ่าย4วันทำงาน 4-5 ชั่วโมงแต่ทำไมประเทศรวยเอารวยเอาครับบ้านก็หลังใหญ่โตเดินบนพรมกินอาหารอย่างดีทรัพยากรหมดไปตั้งนานแล้วหมดไปสมัยไหนก็ไม่รู้ขุดมาตั้งแต่สมัยกลางขุดมาใช้จนหมดประเทศแล้วทั้งประเทศฝรั่งเศสไม่มีพลอยสักเม็ดในแผ่นดินเนี่ยไม่มีฐานหินอะไรสักอันเดียวมันขุดมาใช้กันหมดแล้วครับแต่ทำไมมันเจริญเอาเจริญเอาเจริญเอาทั้งประเทศเขาก็ประเทศไทยพอดีเลยฮะ จริญเพราะว่าทรัพยากรกำไรจากประเทศอื่นๆนั่นนะมันไหลไปสู่ประเทศเขาทุกวันถึงแม้คนเขาไม่ทำงานเลยนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยฮะเขาก็ยังมีกินนะไอ้ความมีกินมีใช้จากไหนครับมาจากประเทศอย่างกับพวกเราเนี่ยนะมันไหลไปทำตามไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์มันไหลไปอยู่มันอยู่ที่เขาหมดเขาก็มีสตางค์เอามาซื้อก็ของเรานี่ฮะดังนั้นเนี่ยอย่างนี้เนี่ยพอปี2553เนี่ยคนประมาณ 80% ของประเทศไทยเนี่ยจะไม่มีทางไปเลยเพราะคนประมาณ 80% นั่นเป็นพวกเกษตรกรเป็นพวกที่ทำข้าวเป็นพวกที่ปลูกทุเรียนปลูกเงาะปลูกลำไยเป็นพวกที่ปลูกของอะไรพวกนี้ฮะเป็นคนที่มีกินมีอยู่มีใช้ได้ทุกวันนี้เพราะขายสินค้าพวกนี้แต่ประมาณปีนั้นตูมปั๊บเนี่ยคนพวกนี้ขายของเขาไม่ได้แล้วคนจะซื้อของนอกกินพอไม่ได้ปุ๊บเขาก็ตกงานอย่าคิดว่าประเทศตกงานมากๆไม่มีนะเราเคยเจออังกฤษตกงาน 9% โอ้ก็คนร้องอดโอยแทบจะปลดรัฐบาลพรรคคอนเซอร์เวทีฟเราเจอคนออสเตรียตกงานถึง 7-8% รัฐบาลก็แทบเจ๊ง คนไทยเคยตกงาน 18% ท่านทราบไหมครับประเทศที่ถูกกระทำอย่างเราเนี่ยเคยตกงานกันถึง 50% มีแล้วอย่าคิดว่าไม่มีนะปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาเนี่ยผมไปประเทศทางผมไปทวีปแอฟริกาบ่อยไปประเทศไหนบ้างครับผมไปประเทศสวาซีแลนด์ผมไปประเทศเลโซโทไปประเทศมาลาวีไปประเทศโมซัมบิกไปประเทศแอฟริกาใต้ไปประเทศนามิเบียไปประเทศเหล่านี้ถามว่าไปทำไมครับไม่ใช่คือเขาเชิญไปก็ตามเนี่ยแต่เราไปดูศึกษาเขาว่าประเทศเขาเป็นยังไงเขาถูกกระทำมายังไงฐานะที่จบด็อกเตอร์มาทางไอ้ประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็สามารถจะขุดอะไรย้อนหลังเขาได้ว่าเขาถูกกระทำปีไหนถูกกระทำปีไหนแล้วเขาจนมุมปีไหนแล้วเดี๋ยวนี้เขาจนมุมจริงๆนะฮะผู้หญิงผู้ชายชาวโมซัมบิกเนี่ยที่ผมไปนะฮะเดินริมถนนเนี่ยเย็นๆเนี่ยคนจะเดินริมถนนมากเลยครับเดินเป็นคู่ๆ คือคนพวกนี้ไม่มีงานทำเกิน 50% จะเดินเต็มไปหมดเลยฮะแล้วคนเขาบอกกับผมที่ไปด้วยท่านเป็นทูตนะเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงพิโตเรียนั่นหมายความว่าประจำประเทศแอฟริกาใต้แต่ว่าเขตอาณากินบริเวณทั้งหมด11ประเทศผมก็ไปกับท่านเนี่ยครับท่านเรียกผมว่าหมูท่านบอกหมูพี่จะบอกให้หมูฟังอย่างว่าประเทศนี้เนี่ยสังคมก็ถูกทำลายหมดแล้วอารยธรรมวัฒนธรรมถูกทำลายหมดเขาเดินกันเป็นคู่ๆเนี่ยหมูลองทดลองได้เลยเรียกผู้หญิงมาได้เลยเนี่ยเขาจะมานอนกับเราเดี๋ยวนี้จะไปกับเราเดี๋ยวนี้ลองเรียกดูก็ได้ไอ้ความอยากจะรู้เนี่ยพอเขาเดินเป็นคู่ๆเดินผ่านเนี่ยผู้หญิงสวยผิวดำนี่ถ้าสวยก็สวยไปเลยถ้าเก๋ก็เก๋ไปลิงป่วยไปเลยแต่ถ้าสวยก็สวยเป็นนางฟ้าไปเลยเดินเป็นคู่ๆอย่างเงี้ยฮะปรากฏว่าอยากจะทดลองว่าเป็นความจริงไหมว่าเขาถูกฝรั่งทำลายอารยธรรมถูกทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไปเนี่ยคือตีทางด้านเศรษฐกิจก่อนคนไม่มีกินทำไมครับศักดิ์ศรีความมันก็หายไปลองแกล้งผิวปากดูตามแบบข้อสอนผิวอย่างเงี้ยครับหันกลับมาเลยครับเราก็ตะโกนคุยกับเขาเหมือนเรียกหมาเรียกนกอย่างเงี้ยครับตะโกนคุยกับเขาไปมาบอกเราถามว่าไปกินข้าวด้วยกันไหมไปครับเราก็จะทดลองดูต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อไปก็คุยกันไปคุยมาคนพวกนี้ไม่มีงานทำแล้วคนพวกนี้ก็ติดเหล้าติดเหล้าอ่ะถามว่าใครเอาเข้ามาเหล้าเนี่ยฝรั่งเนี่ยเวลาเขาต้องการใช้คนขนาดมากๆทำงานในโรงงานเนี่ยเขาจะให้นอนกลางวันอย่างนึงเขาจะให้กินฝิ่นอย่างนึงเขาจะให้กินเหล้ามากๆอย่างนึงตอนที่ฝรั่งมาปกครองไหนครับปกครองเขมรปกครองลาวปกครองยวนฝรั่งบอกว่าไงครับทำงานตอนเช้าได้หน่อยนึงตอนเวลาเที่ยงให้นอนถึงบ่ายสองดังนั้นคนเขมรเนี่ยคนลาวคนยวนเนี่ยยังติดนอนกันกระทั่งเดี๋ยวนี้นะเห็นไหมครับไปนอนไปดูเขมรเนี่ยครับพอเที่ยงเอาแล้วนอนแล้วนักเรียนก็นอนครับหยุดพักไปทำไมนอนนะฮะนอนแล้วตื่นไหนครับตื่นบ่ายสองแล้วก็มาเรียนใหม่อะไรทำมองเนี่ยนะฮะเราก็ติดเหล้านั่นก็เหมือนกันครับในประเทศโมซัมบิกก็เหมือนกันสุดท้ายก็ทำไมเขาก็ไปกับเราเนี่ยครับกินข้าวกินปลาเสร็จเราก็ส่งเขาเราถึงได้รู้ว่าเขาถูกทำลายประเทศเรากำลังจะเป็นอย่างนั้นทางออกอย่างเดียวคือต้องรวมตัวกันให้ได้อยู่เดียวๆนะถูกทำลายหมดจะมาตั้งบ้านเดียวๆคือการมารวมกลุ่มกันเนี่ยมันได้หลายอย่างมันมีอำนาจในการต่อรองได้จะขายก็ต่อรองได้จะซื้อปุ๋ยก็ต่อรองได้จะทำอะไรมันต่อรองได้หมดครับคนเดียวลองไปต่อรองกับเขาต่อรองไม่ได้นะ